Sziasztok, kedves nézőim, csodálatos hétfő estét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy szuper napotok volt, és elkezdtem beszélni, és már is mozgásba lendült a fekete ördög, más néven Oberon, a macska, aki már is érkezik köreinkbe. Tehát, hogy az az igazság, hogyha idomítottam volna sem, történhetnének ennél jobban a dolgok. Nézd, Dobik, a törtök neked vizet. Rögtön megkapod az én vizemnek egy részét, hogy érezd a törődést. Nyugodtan told bele az arcomba a kicsike kis farkadat, ami nem is olyan kicsi. Szóval, sziasztok, hello, üdvözlök mindenkit itt ma este a streamben. Rögtön iszak is egy kort vizet. Remélem, hogy jó napotok volt. Ugye, aki velünk volt ma reggel, azt tudja, hogy ma ez már lényegében a második stream, hiszen reggel Dave-vel 9:30 magasságában már toltunk egy Pod of the Morningot. Érdemes szerintem visszanézni a ma reggeli adást, mert hogy egy rengeteget beszéltünk a pénzügyekről, amiből véleményem szerint, hogyha olyan sokat tanulni nem is lehet, de hogy okulni belőle mindenképpen lehet valamennyit. Főleg, hogyha vagytok olyan szerencsések, hogy nálunk mondjuk egy ilyen 10-15 éve fiatalabbak vagytok, akkor lehet, hogy lesz néhány olyan hasznos gondolat a streamben, ami lehet, hogy egy picit könnyebbé fogja tenni a ti pénzügyi életeteket. Tehát, hogy elég sokat beszélgettünk róla, és igaz, hogy nálam erről már volt szó korábban, de ismétlés a tudás anyja, úgyhogy azt javaslom, hogy nálam vagy Dave-nél bátran nézzétek vissza a reggeli Pod of the Morningot, mert úgy gondolom, hogy elhangzottak érdekes dolgok. És látom, hogy már a chatben egyébként záporoznak is a kérdések, hogyha fogalmazhatok így, hogy tetszett a Bad Batch, illetve hogy tetszett a Venom 2-nek az előzetese. Benne voltál a Ne vegyél Legót, mert ha igen, azt nem érdekel. Nem beszéltünk arról, hogy ne vegyél Legót az ember, sőt, szerintem ennek pont az ellenkezőjéről beszéltünk reggel, de nem akarom előni a poénokat, úgyhogy tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy nézze vissza a reggeli adást, mert kitettünk magunkért nagyon-nagyon, hát ha nem is okos, de valószínűleg hasznos dolgokról beszélgettünk, és hát, hogy is mondjam, Oberon beült ide középre, mint egy császár, és ma egyébként egészen nyugodt az állat, ugyanis miután lepörgött a Pod of the Morning reggel, majdnem 11:30-ig tartott az adás, utána rögtön fölhívtam egyébként az állatorvost, akitől kértem időpontot, ma délután voltunk Obikával állatorvosnál. Hogyha látjátok, hogyha figyelitek egyébként Oberonnak a melső lábát, akkor láthatjátok, hogy van rajta megint egy fehér folt, az azért van, mert hogy vért vettek tőle ismét, és ehhez le kell mindig borotválni a kis lábacskájáról a szőrt, hogy hozzáférjen az orvos és az asszisztense, és ugye azért vettek tőle vért, mert hogy Obika nagyon öreg cica, 16 éves, lesz idén nyáron, és vannak már beszéltem erről már korábban, és pajzsmirigy problémái, tehát hogy túlteng a pajzsmirigye, ami ugye azt jelenti, hogyha túlteng a pajzsmirigye, akkor így folyamatosan hát enni akar, mert hogy égeti el a szervezete a kalóriákat, és ahhoz, hogy ezt a folyamatot, a testében lezajló folyamatokat karban tartsuk, ehhez minden nap gyógyszert kell szednie. És általában reggel szokott kapni gyógyszert, illetve este szokott kapni gyógyszert, és ez a gyógyszer konkrétan, hát hogy így szinten tartja, megfelelő szintre lövi be a pajzsmirigy működését, se nem magas, se nem alacsony, és ettől jól működik. Közben édesanyám ki is váltotta nekünk a juti falatot, úgyhogy kezdődik az akció. Még 20 perc sem telt el a streamből, de Obikának már is itt az ajándék juti falat. Akcióba is lendül, úgyhogy hurrá. Szóval elmentünk ugye az orvoshoz, és azért kell elmennünk ilyenkor az orvoshoz, mert hogy bizonyos időközönként, jelen esetben negyed évenként meg kell nézni, hogy még mindig működik-e az a gyógyszeradag, amit adok neki reggel és este. És az utóbbi hetekben Obika egyébként meglehetősen zaklatott lett, tehát hogy ez valamennyire egyébként talán a streamekből is átjött, hogy nagyon nyughatatlan volt, folyamatosan pörgött, és ebből egyébként arra gondolok, hogy valószínűleg egyébként állítani kell a gyógyszerén, ezt majd meg fogjuk tudni a vérmintákból, ami miatt holnap hívom majd föl az orvost. És alapvetően egyébként Obika jól van, de hogy valószínűleg egyébként én azt gondolom, hogy növelni kell majd a gyógyszer adagját, mert hogy mostanában napközben is folyamatosan zaklatott, tehát hogy folyamatosan enni akar, nyávog, óbégat, és nagyon sokszor egyébként az éjszakákat sem aludja át, ami nála alapvetően azért meglepő, és azt jelzi, hogy valószínűleg valami nincsen tökéletesen rendben. Obika, próbáld meg azt, hogy itt az asztalon eszed meg a jutifalatot, és nem dobod le a földre. Még kapsz egy utolsót, mit szólsz? Úgy is van. Szóval, gyakorlatilag ezzel telt a délutánunk, hogy Obikával elmentünk délután 3-kor az orvoshoz. Egyébként nagyon ügyesen viselkedett, tehát hogy különösebb probléma és hacacári nélkül le lehetett venni egy kis üvegcsényi vért a mellső lábából, és miután levettük a vért, utána egyébként teljesen elcsendesedett, nem volt óbégatás, nem volt nyávogás. Hazajöttünk, megetettem, és azóta egyébként itt hesszelt a kanapén, és csak most élénkült fel, hogy elkezdtem beszélni. Elindult a stream, hiszen ez nála már azt jelenti, hogy meg kell érkeznie ide az asztalra, és szórakoztatnia kell titeket, tehát hogy ez egy ilyen soha meg nem beszélt megállapodása részünkről, hogy ha elindul a stream, akkor ő itt megjelenik és produkálja magát. Most például iszik, elképesztő, hogy mire képes a cica. Nincs több jutifal a cicácska, szépen csüccsenj le, és élvezd tovább itt a streamet. Nagyon jó, itt van neked a hely, pont előttem hagytam neked pontosan megfelelő helyet, hogy kényelmesen elférhess. És Timi írja, pedig cuki, hogy ennyit magyaráz. Elhiszem egyébként, hogy a streamen keresztül borzasztóan szórakoztatónak, meg cukinak tűnik, hogy a cica folyamatosan hallatja a hangját, de a valóságban egyébként az a helyzet, hogy amikor itthon vagyok, mint például ma, tehát hogy nagyon sok időt töltök itthon, az borzasztóan frusztráló tud lenni egy idő után, hogy nem tudom, hogy mit szeretne a cica. Tehát, hogy kap enni, kap inni, tehát, hogy van neki kint folyamatosan friss víz, ennivaló, száraz kaja, ki van takarítva az alom, és nagyon sokszor van az, hogy ő így jön-megy a lakásban, és tényleg, tehát, hogy nem lehet ezt jobban mondani, óbégat. És próbálni neki segíteni, tehát hogy ez nem egy normális állapot, hogy alapvetően a cicának nincsen nyugta, tehát hogy ebben a korban, tehát hogy tényleg egy kifejezetten idős szenyor cicáról beszélünk, és nála nem jelent jót az, hogy nem tud egy picit leülni a seggére, nem tudja élvezni azt, hogy feljön a kanapéra, és mondjuk simogatom, és alszik mellettem, miközben én sorozatot nézek, tehát hogy ez semmiképpen nem jó, az meg, tehát hogy amikor nagyon sokat nyávog, az egy idő után, nem tettek róla, nagyon idegesítő tud lenni, és ennek az idegesítésnek a négyzete, vagy a köbe, amikor mindezt hajnali 3-kor teszi. Tehát hogy egyszer csak így fölpattan, és elindul a lakásban, és tényleg ilyen nagyon fejhangon óbégat, és mindig attól félek, hogy egyszer valamelyik szomszéd rám fogja rúgni az ajtót, hogy most már hallgattassam el a macskát. Valószínűleg egyébként nem hallják a cicát, mert hogy alapvetően a magas hangok azok nem jutnak át olyan könnyen a falon, mint a mély hangok, mint amikor például lövöldöznek a tévében, vagy robbanások vannak, vagy bármi, tehát hogy jó eséllyel nem zavarja a szomszédokat, de mondjuk az nagyon nem jó, amikor hajnali 4-kor arra ébredsz, hogy a cica konkrétan nem az, hogy randalírozik a szobában, hogy szaladgál, vagy játszik, vagy valami, hanem föl-le mászkál, és olyan hangokat ad ki, ami néha egy picit ijesztő tud lenni, hogy vajon mi a baja a cicának. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen eredmények jönnek vissza az orvostól. Nem lepődni meg egyébként, hogyha egy picit növelni kellene a gyógyszer adagot, hogy beálljon a normális obi állapot, ami egyébként úgy néz ki, hogy szokott nyávogni, meg szokott azért sivalkodni, hogy legyen rendes, hogy adjak neki enni, meg minden, de hogy nem folyamatosan csinálja ezt. Úgyhogy ez a helyzet a kis szőrössel. Most egyébként magához képest teljesen normális állapotban van, és megnyugodott, itt a Juti falut után élvezi, hogy simogatom, egy picit daromból is, de valószínűleg ez most még nem hallatszik be a mikrofonba, de hogy most így tök jól el van. Szerintem egyébként ez még a délutáni állatorvosos stressznek a hatása, ami egyébként mindig rengeteg energiát kivesz a cicából, mert hogy nagyon nem szereti az állatorvos, és egyébként ez úgy néz ki, hogy van neki egy hordozó doboza, én abba őt belerakom, mikor elindulunk, és onnantól fogva, hogy elsétálok vele az állatorvoshoz, ami egyébként nincsen messze, tehát hogy ilyen nagyjából 500-600 métert kell azt hiszem sétálni odáig, de hogy konkrétan olyankor Oberont ki lehetne rakni egy rendőrautó tetejére, és lehetne sziréna, mert hogy folyamatosan nyávog. Amikor megérkezünk az orvoshoz, akkor rájön, hogy tényleg az orvoshoz jöttünk, nem máshova mentünk, már megismeri a helyszínt, érzi a szagokat, és olyankor ott a rendelőben is el szokott kezdeni nyivákolni, és szeretne kiszabadulni. Nyilván ez olyan szempontból jó, hogy az orvos azonnal tudja, hogy mi kim vagyunk a váróban, úgyhogy Obika jelzi nekik, hogy igen, megint megérkeztek Birkásék és Oberon, úgyhogy lehet készülni, és egyébként ezek a vizsgálatok, amikre elmegyünk, tehát ugye ezre rendszeresen kell menni, mert hogy mindig nézni kell, hogy az adott gyógyszeradag megfelelő a cicának, ezek egyébként nem szoktak tovább tartani 15-20 percnél. Tehát, hogy bemegyünk, elmondom a doktornőnek, vagy a doktorúrnak a képen ott van, hogy mi a helyzet a cicával, mit tapasztaltunk az elmúlt időszakban, és akkor utána szépen lenyírják a kis mellkas, a mellső lábáról a szőrt, és levesznek tőle vért. Az utóbbi időben mindig egyébként Obikának a fejére rá kell rakni egy pokrócot, hogy bírni lehessen vele, mert hogy nyilván ő nem szereti azt, amikor lenyírják a lábáról a szőrt, és bedugnak neki egy tűt, amin keresztül ugye kicsöppennek a vércseppek, de hál' Istennek ma egyébként nem volt vele különösebb nagy gond, ilyen szerintem kevesebb, mint egy perc alatt levették a vért, gyorsan bekötözték a lábát, visszarakták a dobozkájába, és onnantól fogva igazából a hangja sem volt a cicának, szépen megilletődve, de hogy így érezte, hogy jól van, túl vagyunk rajta, most már tűnjünk el innen, úgyhogy még hazafelé, miközben sétáltunk nyávogot vagy hármat, aztán mikor megérkeztünk itthonra, akkor rögtön kapott ebédet, és amit befalt, onnantól látszik, hogy egyébként nincsen neki semmi baja, hogy azonnal eszik, és amikor eszik, az azt jelenti, hogy a cica rendben van, és az kaja, meg az orvosos stressz egyébként így kidőtötte egész délutánra, és csak most élénkült fel egy picit, most is jött, megy valamiért, ott szagolgatja most épp ott oldalt a hordozós ládikáját, nem kell bemászni a dobika, nem, most nem megyünk most, ha minden jól megy, akkor egy darabig nem megyünk sehova. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk ez volt a nap legizgalmasabb része a reggeli stream után, hogy Oberon ismét megjárta az orvost, úgyhogy nem volt egy különösebben izgalmas hétfő a mai, de legalább nem kellett dolgoznom, ami mindig hatalmas öröm számomra. Ugye szombaton voltam ügyeletes, és ez ugye ez azt jelenti, hogy amikor hétvégén dolgozom, azt a napot, amit a hétvégén ledolgozok, azt a 8 órát, azzal kiváltok egy átlagos hétköznapot, amikor nem kell bemennem dolgozni, és akkor úgy döntöttem, hogy legyen 2 nap hétvégém, mégiscsak a szombati munkanap ellenére, úgyhogy a mai napot arra használtam, hogy egy picit regenerálódjak, meg hogy jól érezzem magam, meg hogy elintézzem egyébként a cicával az orvosos dolgokat. És egyébként a hétvégén megnéztem a Star Wars Bad Batch animációs sorozatnak is a jelenleg elérhető 2 részét. Ha valaki esetleg nincsen képben, akkor azt kell tudni, hogy múlt hét szerdán érkezett meg az első rész, ami egyébként egy kifejezetten hosszú, azt hiszem 1 órás epizód volt legalább, vagy lehet, hogy több is, és pénteken pedig megérkezett a normális hosszúságú második rész. És aki esetleg egyébként nincs képben ezekkel a Star Wars animációs sorozatokkal kapcsolatban, annak azt kell tudni, hogy a Bad Batch az lényegében a 7 évadot megélt tehát, hogy a 7 évadot megért Star Wars, Clone Wars-nak a folytatása, és ugye a Star Wars, Clone Wars sorozat az a második trilógia, tehát hogy az előzmény trilógiának a második és harmadik része között játszódik, és ilyen elképesztően szuper módon, részletes módon bemutatja, hogy pontosan hogy is zajlik a klónháború. Tehát, hogy aki esetleg nem látta a Clone Wars animációs sorozatot, annak csak is azt tudom mondani, azt tudom javasolni, hogyha szereti a Star Wars-t, akkor mindenképpen pótolja, mert hogy minőségben annak ellenére, hogy animációs sorozatról beszélünk, egy sokkal jobban kidolgozott és megvalósított sztorit kapunk, mint például a teljes előzmény trilógia egésze. És nagyon jól kiegészíti egyébként az előzmény trilógiát. Én úgy gondolom, hogy azok számára, akik látták a Clone Wars sorozatot, egyébként az előzmény trilógia is sokkal szórakoztatóbbá válik azáltal, hogy egy csomó lyuk és üres, el nem magyarázott dolog így értelmet nyert. És Kerangor írja közben a chatben, hogy a Clone Wars első évada azt, amit tud kell élni, de utána vannak finomságok, így van. Tehát, hogy rá kell hangolódni egyébként erre az animációs sorozatra, és az első évadnál nálam sem volt még hype. Nem szerettem bele, de több barátom köztük Bryce is folyamatosan mondta, hogy lépjek túl ezen, higgyem el, hogy később jó lesz a sorozat, és abszolút így van. Tehát, hogy elsőre furcsa lesz az egésznek a hangulata, a hangvéletele, valószínűleg egyébként az animációs stílust, meg a rajzstílust is szokni kell, de hogy pár rész után ezeken túllendül az ember, és tényleg, tehát, hogy megkapjuk Ashokát, megkapjuk tényleg Obi-Want, Anakint, meg az egész klónháborút, és tényleg egy elképesztően összetett, nagyon jól kidolgozott sorozatot kapunk, ami rengeteget hozzátesz a Star Wars kánonhoz. És azért beszéltem erről ilyen sokat, mert hogy a Bad Batch konkrétan a Clone Wars-nak a folytatása. Tehát, hogy lehet mondani, hogy spin-off, de szerintem sokkal inkább folytatás, mert hogy nagyjából pontosan ott veszi fel a fonalat, ahol a Clone Wars véget ért, ugye kiadják a 66-os parancsot, a klónok lemészárolják a Jediknek a jelentős részét, és gyakorlatilag mi a Bad Batch-ben egy klón osztagot követhetünk nyomon, és láthatjuk, és azt is láthatjuk közben, hogy mi történik egyébként az előzmény trilógia utolsó része, illetve az eredeti Star Wars trilógia első része között. Tehát, hogy egy olyan időszakban játszódik egyébként a sorozat, amit mozgóképen nem nagyon, amivel mozgóképpen nem nagyon foglalkoztak. És a Bad Batch főszereplői ugye szerepeltek a Clone Wars szériában is, és volt velük néhány epizód, ami egyébként szerintem a Clone Wars utolsó időszakának néhány kiemelkedő epizódja volt, és ők annyira népszerűek lettek, hogy végül egyébként kaptak egy saját sorozatot, és ennek látható az első két része. És azt gondolom egyébként, hogy olyan nagyon sokat nem lehet még beszélgetni a sorozatról, mert hiába vagyunk már túl két részen, még mindig ott tartunk, hogy igazából csak így megint visszakerültünk ebbe az animációs világba, ebbe az univerzumba, amit a Clone Wars-ból nagyon jól ismerünk, de hogy ilyen elképesztően érdekes dolgok nem történtek ebben a két epizódban. Tehát, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem jó ez a két epizód, de hogy még nincs ilyen őrületes nagy hype, hogy hú, mennyire jó ez a sorozat, de ettől függetlenül én nagyon élveztem, hogy végre ismét van minőségi Star Wars tartalom, amit lehet nézni hétről hétre. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy ezek a Bad Batch ugye olyan klónokból áll, akiket konkrétan elrontottak. Tehát, hogy ők hibás klónok, akiknek nem úgy alakult a DNS-e, ahogy azt a kaminóiak megtervezték, viszont ennek ellenére nem eliminálták őket, hanem lett belőlük egy különleges osztag, akik a különleges képességeiknek köszönhetően, meg annak, hogy nem úgy működnek, mint a normál beprogramozott klónok, ezért sokkal hatékonyabbak, mint egy átlagos klón osztag. És egyébként meglehetősen szórakoztató karakterek, akik elég változatos skálán mozognak, és talán a legérdekesebb dolog a két részben, amit láthattunk, hogy konkrétan nincsen egység a Bad Batch-en belül, és az egyik tag az konkrétan a társai ellen fordul, mert hogy nála sokkal jobban működik az a kaminóiak által belé küldetett programozás, mint a többiekben, és ebből lesz konfliktus, ebből lesz ellentét, ad egy drámai élt egyébként ennek az egész szériának, annak ellenére, hogy alapvetően ez még, tehát hogy hiába járunk egy vészterhes időszakban, tehát hogy a Star Wars vészterhes időszakában, amikor az egész galaktikus birodalom konkrétan megszületik és elkezd üzemelni konkrétan, tehát hogy hiába járunk egy ilyen sötét időszakban, ez ettől függetlenül szerintem meglehetősen könnyed egyébként a sorozat szerintem. És közben Gyula kérdezi, hogy kell ide spoiler felirat? Én úgy gondolom, hogy nem kell spoiler felirat, mert hogy azt gondolom, hogy azok számára, akik nem ismerik a Bad Batch-t, és nem ismerik a Clone Wars-t, tehát hogy nem tudunk nekik előni ilyen őrületes nagy dolgok. Igyekszek úgy fogalmazni, hogy ez ne legyen spoileres senki számára, de hogy úgy érzem, hogy ez még nem semmi olyasmi nem történt a sorozatban, amiről úgy tudunk, tehát hogy ha beszélgetünk róla, akkor elrontanánk más embereknek a szórakozását. Nem gondolom, hogy így lenne. És közben Jézus írja a chatben, hogy Omegáról se felejtsek el szót ejteni. Ő azért elég érdekes lesz a jövőben. Mi a célja, mit tud, de ami nekem nagyon bejött, az az apa-lánya száll közte és Hunter között. Így van. Tehát hogy a Bad Batch-nek van egyébként egy teljesen új szereplője, egy Omega nevezetű klón, aki hasonló a Bad Batch osztagnak a tagjaihoz, tehát hogy ő is konkrétan egy elrontott klón, akinek még nem tudjuk pontosan, hogy milyen képességei vannak, de hogy csatlakozik konkrétan a csapathoz, és ahogy Jézus is nagyszerűen leírta a chatben, konkrétan Hunter az egyik Bad Batch tag, illetve Omega között elkezd kialakulni egy ilyen apa-lánya szál, és szerintem egyébként a Bad Batch első évadának az egyik legfontosabb kérdése az, hogy kicsoda Omega, és hogy mi lesz neki a szerepe a jövőben. Ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon kevés dolog derült ki az első két epizódból, rengeteget lehet most találgatni, hogy kicsoda ő, micsoda ő, kinek lehet igazából a klónja, de hogy tényleg, tehát hogy egyelőre még nincsen így kikristályosodva a dolog, és tényleg, tehát hogy semmi olyasmit nem tudunk elspoilerezni senkinek, ami ne lett volna egyértelmű egyébként az előzetesekből, amit kiadtak a sorozat mellé, és tényleg, tehát hogy alapvetően amellett, hogy így elmondjuk, hogy miről szól egyébként ez az új Star Wars animációs széria, olyan őletesen sokat szerintem nem lehet még beszélgetni az első két epizódról. Ami nekem nagyon tetszett, és ez tetszett egyébként a Mandalorianben is, meg egyébként is korábban a Clone Warsban, vagy éppen a Rebelsben, hogy ilyen nagyon jól kötődik egyébként a Bad Batch, nem csak a Clone Wars szériához, de hogy egyébként is a mozgóképes élőszereplős Star Wars filmekhez, gondolok itt például arra, hogy felbukkan benne egy olyan szereplő, akit a legtöbben ugye a Rogue One-ból ismerhetnek, tehát hogy így összekapcsolódnak a szálak, és akkor is, hogyha esetleg a Bad Batch nem lesz egy annyira mély és drámai sorozat, mint amilyen a Clone Wars volt esetenként, ellenére biztos vagyok benne, hogy rendkívül sok mindent hozzá fog adni egyébként a Star Wars lore-hoz és kánonhoz, úgyhogy Star Wars rajongók számára egyértelműen olyan sorozat lesz, amitnek az epizódjai érdemes hétről hétre követni. Hú, na most iszok egy kort vizet is. Úgyhogy összességében én tényleg magáról a Bad Batch-ről ennyit szerettem volna elmondani, hogy nem érzem még annyira ütősnek, nem jön még át ez a feeling, hogy hú, rá vagyok feszülve, és várom, hogy jöjjön a következő epizód, és hú, de kíváncsi vagyok, hogy hova vezet az a szál, jelenleg még nincs ilyen, tehát hogy nem tudok rajta annyit pörögni, mint például egy WandaVision epizódon, vagy egy Falcon and the Winter Soldier epizódon, de simán elképzelhető, hogy ez meg fog változni egyébként már most pénteken, és tényleg, de ettől függetlenül animáció szempontjából nagyon jól össze van rakva szerintem a sorozat, tehát hogy ugyanolyan zseniálisan jól néz ki szerintem, mint az utolsó hetedik évad a Clone Warsból. A karakterek szerintem szimpatikusak, tényleg, tehát hogy rengeteg kapocs van, ami összeköti ezt az animációs szériát az összes többi Star Wars sztorival, tehát hogy már csak emiatt is érdemes nézni, és nyilván azért is érdemes nézni, hogy ahogy a Clone Wars, biztos vagyok benne, hogy tényleg a Bad Batch is hozzá fog adni valami komolyat egyébként a Star Wars kánonhoz, aminek valószínűleg lesz később valamilyen hatása, vagy vissza fog köszönni egyébként az élőszereplős dolgokban, és gondolok itt egyébként a Mandaloriannek majd szerintem az elkövetkezendő évadjaira, tehát hogy egész biztos vagyok benne, hogy valamilyen összefonódás egyébként lesz ezen a területen, de hogy most még egyelőre nem látszik ez, hogy mi lesz az, de meglepődnék, hogyha nem lenne ilyen kapocs, és tényleg én csak arra tudok buzdítani mindenkit, hogyha valaki alapvetően szereti a Star Wars-t, akkor a Bad Batch-t mindenképpen érdemes nézni, és hogyha esetleg valakinek eddig kimaradt volna az életéből a különböző animációs sorozatoknak a meglehetősen széles tárháza, és itt gondolok a Clone Wars-nak a 7 évadára, illetve a Star Wars Rebels-nek a további, még több évadára, azoknak csak azt tudom javasolni, hogy mindenképpen pótolják be ezeket a sztorikat, mert hogy tök jók, és például nagyban hozzájárulnak egyébként ahhoz, hogy például a Mandalorient is sokkal jobban élvezzük, mint akkor, hogyha nem láttuk ezeket az animációs dolgokat. Tehát, hogy ezek a dolgok annyira összeérnek már, mint ahogy a Marvel filmek és sorozatok, amik mostanában pörögnek. Úgyhogy egy ilyen tök nagy kerek élményt adnak, ami szerintem egy tök jó dolog. És sokan gondolhatják azt, hogy jaj, de miért van az, hogyha meg kell néznem ezt, hogy tökéletesen értsem amaszt, de hogy nekem ezzel nincsen problémám, és szerintem egy tök jó dolog, hogy ennyire szerteágazó ez az egész Star Wars univerzum, és hogy ezek az egyébként különböző alkotások azért mégiscsak egy nagy egységnek a részét képezik, és összefonódnak, és akkor válnak egy igazán nagy, egyedi kerek történetté, hogyha minden részecséjüket megnézzük. Úgyhogy ennyit szerettem volna a Bad Batch kapcsán egyébként beszélgetni veletek, hogy elmondani nektek, nekem ez a véleményem, nyilván a chatben lehet erről még diskurálni, viszont ahogy ez az egész adás elején már szóba került a chatben, ma például kijött a szeptember 10 Magyarországra szeptember 16-án érkező Venom Let There Be Carnage című folytatásnak az első előzetese, és nem tudom egyébként, hogy van már ennek a filmnek magyar címe. valahogy nekem nem rémik. Na mindegy. Nyilván, ahogy azt a Venomnak az első részén, a stáblista utáni jelenetben már láthattuk, ugye a második résznek a főgonosza az Cletus Cassidy, aki ugye a képregényekben vérontó, és gyakorlatilag vérontóból már láthatunk is egy kis ízelítőt ebben az előzetesben, és az a helyzet, közben Jézus írja, hogy a második Venom filmnek az a címe, hogy Venom 2 vérontó. Hát innen is szeretnék gratulálni a magyar forgalmazóknak ehhez az elképesztően kreatív címhez. Valószínűleg ez a cím egyébként nagyjából belövi azt a színvonalat, amit a második rész képviselni fog. Aki rendszeres nézője ennek a streamnek, az tisztában van vele, hogy én nem vagyok egy hatalmas nagy rajongója a Venom filmnek, és a most kiadott előzetes alapján egyébként én azt szűrtem le, hogy ez a Venom 2 egy hangyányival sem lesz jobb film, mint amilyen az első rész volt. Tehát, hogy ahogy az egész előzetes fel van építve, hogy van ez a borzasztóan erőltetett humor, ahogy a szimbióta saját személyisége Eddie mellett létezik, tehát hogy számomra ez nem szimpatikus, tehát hogy nekem ez nem tetszik, és nem tudom, tehát hogy én azt vettem ki egyébként az előzetesből, hogy pont olyan dolgok fognak belekerülni a második részbe, amik miatt én az első részt nem annyira szerettem, ilyen például ez a meglehetősen furcsa, számomra furcsa furcsa humor, amit én nem tudom összeegyeztetni Venom karakterével azok alapján, amit én a képregényekben megismertem, és nekem furcsa, nem találom szórakoztatónak, tehát hogy nem mosolyodtam el azon, ahogy a szimbióta reggelit készít Eddie-nek, és odahánya az asztal elé egy moslékot a kivágott jelenet végén, tehát hogy én ezt nem találom viccesnek, és ami a másik, ami az előzetesben nekem szemet szúrt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy akcióból pontosan ugyanazt fogjuk kapni nagyjából, mint az első részben, hogy Venom a sötétben valamikor éjszaka fog verekedni a másik szimbiótával, hogy valószínűleg ne tűnjön annyira ultra gáznak a CGI. Szóval megnéztem ezt az előzetest, és hát hogy mondjam, tehát hogy egyáltalán nem hozta meg a kedvem a filmhez. De nyilván ez csak én vagyok. Tehát hogyha valakinek egyébként tetszett az előzetes, az valószínűleg nem tudom. Tehát hogy nyilván az előzetes alapján nem lehet megmondani, hogy milyen lesz a film. Nem azt gondolom egyébként, hogy nem lesz feltétlenül rossz a Venomnak a második része, viszont nekem úgy tűnik az előzetes alapján, hogy ez nem lesz jobb, mint az első rész. Tehát, hogy nagyjából ugyanazt a színvonalat fogja képviselni, mint az első rész, és tényleg én az első részt nem tartom egy kifejezetten jó szuperhős filmnek, és valószínűleg a másodikat sem fogom olyan jó filmnek tartani, de hogy ez az én személyes ízlésem, tehát hogy ettől senkit nem szeretnék, nehogy félreértse valaki, nem szeretnék senkit lebeszélni erről a filmről, vagy nem szeretném, hogyha azt gondolnátok előre, hogy ez a film szar lesz, de hogy nekem így nem, engem nem csigázott fel, és nagyjából így ennyi. Úgyhogy nem tudom. Azt kell, hogy mondjam, hogy engem még mindig őrületesen zavar, és nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy nekem ahhoz, hogy egy Venom, a Venom karaktert be tudjam fogadni, ahhoz szükségem lenne arra, hogy Venom interakcióban legyen Pókemberrel, mert hogy képregény olvasóként számomra Venom nem létezik Pókember nélkül, tehát hogy ez a két karakternek a sorsa így összefonódott, és tökéletesen megértem, hogy a Sony úgy döntött, hogy ebből az egyébként elképesztően népszerű antihősből készít egy saját filmet, ha már náluk van a joga, tehát hogy a megfilmesítésnek a joga a Sony-nál van, és tökre megértem, hogy ők ezt meglépték, és be is jött nekik, hiszen elképesztően sok pénzt kerestek azzal, hogy meg elkészítették ezt a Venom filmet, és tudom, hogy rengeteg embernek tetszett, és nincs is ezzel semmi baj, én is szerettem volna, hogyha nekem tetszik a Venom, csak nekem nem tetszett, én így jártam. És tényleg az előzetes alapján nem látom azt, hogy úrletes nagy előrelépés lenne egyébként az új film az előzőhöz képest, úgyhogy nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy hasonló érzésekkel fogok kisétálni a moziból, mint az első rész esetében, de hogy ahogy mondtam is, ebben egyébként benne van az, hogy egyébként valószínűleg moziban fogom megnézni, mert alapvetően kíváncsi vagyok rá. Tehát, hogy tudom, hogy ez egy kicsit ilyen furcsa, hogy nem keltette föl az érdeklődésemet, meg nem tetszik a trailer, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá, és pénzt fogok adni érte, de hogy én így működöm. Tehát, hogy alapvetően én azért még azokat a képregényfilmeket is meg szoktam nézni moziban, amik egyébként nem hoznak különösebben lázba. Tehát, hogy tegyük föl, hogyha a Snyder Cut bekerült volna moziba a maga 4 órájával, én valószínűleg arra is elmentem volna moziban, hogy ott nézzem meg. Szóval én ilyen vagyok. Tehát, hogy azokat a filmeket is hajlandó vagyok megnézni moziban, amiről azt gondolom, hogy valószínűleg nem fognak tetszeni. És valazért szeptemberben bízom már, hogy főleg ott fogunk tartani, hogy simán lehet moziba járni. És közben Jézus írja a chatben, hogy majdnem 1 milliárd dollárt szedtek össze, így van, tehát hogy érzékeljétek, hogy ennek a Venom karakterne mekkora a rajongótábora, és mennyire jól döntött a Sony, hogy elkészítette ezt a filmet. Ugye majdnem 1 milliárd dollárt szedtek össze, ez az 1 milliárd, tehát hogy több pénzt hozott a Venom, mint az Andrew Garfieldos csodálatos pókember 1 vagy 2. Ami egyébként szerintem beszédes. Tehát, hogy a Sony összehozta, hogy készített egy olyan filmet, amivel több pénzt kerestek, mint a sima pókember filmekkel. Tehát, hogy Venom ennyire kapós portéka igazából. Úgyhogy azért abszolút nem tudom kárhoztatni őket, hogy ők éltek a lehetőséggel, és készítettek egy filmet, amivel aztán kvázi hülyére keresték magukat. Úgyhogy igen. Szóval Venom kérdésben ennyi. Tényleg, tehát hogy egyébként azt gondolom, hogy én leszek a legboldogabb, hogyha az lesz, hogy bemegyek a Venom 2-re, és úgy jövök ki róla, hogy baszki gyerekek, ez egy tök jó film volt, sokkal jobb volt, mint az első. Jelen pillanatban az előzetes alapján erre én nem sok esélyt látok, de még mindig benne van a pakliban, és tökre örülnék neki. Hogyha úgy jönnék ki, hogy na, ez igen, ez jó volt, ez tetszett, ez király volt, meglátjuk, szeptemberben kiderül. Ez most már csak gyakorlatilag 4 hónap, tehát 4 hónap múlva ilyenkor már arról fogunk valószínűleg beszélni, hogy kimegy ez a Venom 2-nek az Infinity vetítésére. Jaj. Közben Adam Green írja, hogy a Marvel Phase 4 montázs videó viszont nagyon ütős lesz. Igen, egyébként ezt beszélgettük már a legutóbbi streamben, ugye Bogyi hozta szóba, hogy múlt héten a Marvel ugye kiadott egy ilyen előzetest, amivel konkrétan azt ünneplik, hogy visszatérünk a mozikba. Ugye július 9-én érkezik a Fekete Özvegy, utána érkezik a Shang-Chi még idén, aztán érkezik az Örökkivalók, végül érkezik majd a Pókember, tehát hogy idén, ha minden úgy lesz, és nem lesz negyedik hullám, meg nem zárnak be újra a mozik, meg nem omlik össze újra a világ a koronavírus alatt, akkor idén még 4 Marvel filmet látunk, és ezekhez készített konkrétan a Marvel egy nagyon ütős kettcsinálót, illetve kaptunk ízelítőt abból, hogy hogyan változta meg a Fekete Párduc 2-nek, meg a Marvel Kapitány 2-nek a címei, erről ugye beszélgettünk az előző streamben, és tényleg, tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy én bónuszt adnék annak az embernek, aki ezt az előzetest elkészítette, mert hogy annyira benne volt az az esszencia, amiért én egyébként szeretem a Marvel filmeket, hogy konkrétan én megkönnyeztem azt az előzetest, és így libabőrös lettem tőle, és egymás után megnéztem legalább 4-5-ször, aztán még később még többször, mert hogy tényleg, tehát, hogy így visszaadta azt a szenvedélyt, amit érzek. Mármint, hogy így nem is, hogy visszaadta, így újra fellángoltatta bennem azt a szenvedélyt, amit a Marvel filmek iránt érzek, mert hogy akármennyire is lehet nem szeretni a Marvel filmeket meg mindent, azt gondolom, hogy az, amit felépítettek az elmúlt 13 évben, az egyedülálló és fantasztikus, és tényleg, tehát, hogy az a pár képkocka, az a rövid jelenet, amikor bevágták az Endgame-nek az Amerika kapitányos részét, mikor megjelennek ugye mellette a szövetségesei a portálokon keresztül, és bevágták a mozis jelenetet, az felidézte bennem azt a pillanatot, amikor én ültem a moziban, és ugyanúgy nálunk is így felrobbant a mozi, és kúrjongattak az emberek, meg tapsoltak, és tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. Hiányzik az, hogy ezt megint átélhessem a moziban, és ez a trailer ezt visszaadta, és nagyon jól működött. És igen, tehát Jézus írja, hogy nekem Stanley monológia volt, ahol eltört a mécses, és igen, tehát, hogy nekem van egyébként egy kicsit ilyen gyanúm, hogy ezt a Stanley monológot valahogy számítógéppel kreálták, mert hogy kicsit ilyen robotosnak hangzik a hangja, és nem tudom, hogy egyébként mikor vagy hol mondhatta el azt a szöveget, amiket bevágtak a videó alá, de hogyha ezt csinálták, akkor is tök jól csinálták, és tök jól működött, és tényleg, ahogy beszél róla, hát ahogy hallatszik a Stanley hangja, ahogy mondja a mondandóját, és közben be vannak vágva a megfelelő jelenetek, tehát, hogy ott kész, ott már én ott kész voltam, és utána, ahogy jöttek a filmek, hogy milyen Marvel filmeket fogunk még kapni a jövőben, tehát, hogy nekem ez elég volt ahhoz, hogy így kvázi bearanyozzák a napomat, tehát, hogy szerintem tényleg, tehát hogy bónusz jár annak az embernek, aki ezt a videót megszerkesztette és összevágta, mert zseniális munkát végeztek. Közben Miguel írja, hogy mondjuk az első hetes mozis számok siralmasok, nagyon nehéz lesz visszajönni. Nyilván igen, tehát hogy a moziknak a talpraállása az nem fog így történni, hanem ez egy hosszú folyamat lesz, és igen, tehát hogy az, hogy milyen siralmas számok vannak jelenleg, ugye, az újra nyitott kis mozikban, mert hogy például a legnagyobb hazai mozihálózat, Lánc, a Cinema City még nem nyitotta meg a kapuit, ugye ez egy több tényezős dolog. Egyrészt nem nagyon vannak olyan filmek jelenleg a mozikban, amit ne lehetett volna megnézni egyébként a karantén alatt másfajta forrásokból. Ugyanakkor nyilván a mozis bevételt az is nagyon befolyásolja, hogy védettségi kártyával lehet elmenni moziba, és nyilván beoltottak már 4 millió embert, de hogy nyilván egy csomó ember most, hogy egy picit megint kinyílt a világ, elsősorban nem egy zárt térbe akar menni, hanem egy nyitott térbe, a teraszra sörözni, meg ilyenek, tehát hogy azt gondolom, hogy ez még két dolog, meg szerintem rengeteg ember, aki ezt egyébként szívesen elmenne moziba, az még nem kapott kártyát, tehát hogy nekem sem érkezett még meg a kártyám, rengeteg emberrel beszéltem már, akinek hozzám hasonlóan nem érkezett meg a kártyája, és valószínűleg egyébként, hogyha oda mennék a mozihoz a kis papírommal, amit az oltás után kaptam, hogy egyébként be vagyok oltva, de hogy erről nincsen kártyám, valószínűleg a moziba nem fognak beengedni azért, mert hogyha tegyük fel, van egy ellenőrzés, és én ben vagyok úgy, hogy bár be vagyok oltva, de nincsen kártyám, szerintem biztos, hogy azért megbasznák a mozit. Úgyhogy szerintem ez ilyen három lépcsős tényező, hogy miért nincsenek még emberek a moziban. Tényleg nagyon kevés az olyan film, amivel be lehet csábítani az embereket a moziba, nagyon kevés embernek van még szerintem kártyája, illetve nagyon sok ember egyelőre nem akar moziba menni, hanem tényleg inkább kint van a teraszon a napsütésben, és élvezi azt, hogy egyébként végre jó idő van. Ma volt az első nap az évben, amikor rövid nadrágot vettem föl, és úgy mozdultam ki itthonról, csodálatos érzés volt. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy köszönöm szépen, Domcsa, hogy kiváltottad a hidratálást, még van egy nagyon kevéske víz a poharam alján, azt mindenképpen ledöntöm. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy itthon az első így értékelhető mozis bevételeket a Fast and Furious 9, illetve a Fekete Özvegy fogják hozni. Tehát, hogy ezek a filmek már nyáron lesznek, nyáron, tehát, hogy egy hónap múlva, meg két hónap múlva, addigra szerintem már valószínűleg én is megkapom a védettségi igazolványomat, meg nagyon sokan megkapják, meg hogy így tényleg, tehát, hogy blockbuster filmek kellenek ahhoz, hogy tényleg látszódjon az, hogy az emberek visszamentek a moziba. Tehát, hogy tényleg, tehát a Cinema City még nem nyitott ki, a jobbára művész mozinak nevezett művész mozik vannak nyitva, meglehetősen, tehát hogy olyan filmkínálattal, amivel ebben az országban nem lehet tömegeket megmozgatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg, tehát hogy az új halálos iramban és a fekete özvegy lesznek azok, amik nagyobb tömegeket képesek lesznek becsábítani a moziba, akkor, hogyha egyébként kinyit a Cinema City is, de hogy abban egész biztos vagyok mi, hogy mire ezek a filmek megérkeznek Magyarországra, addigra valószínűleg a Cinema City is megoldja azokat a valószínűleg humán erőforrás és infrastruktúrát érintő kérdéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy kinyithassák a mozikat. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg záros határidőn belül Cinema City mozikba is lehet majd menni filmet nézni, ami szerintem egyébként növekedést fog okozni, mármint hogy növekedést fog eredményezni a nézőszámban. Így van, tehát hogy egyébként nyilván Buba írja a chatben, hogy én majd akkor megyek moziba, étterembe kocsmázni, ha meg lesz az második oltásom plusz 2 vagy 3 hét, és ez egy teljesen valid érv, és jó magam is így gondolkodom, tehát hogy én akkor fogok egyébként tényleg beülni egy zárt térbe más emberekkel filmet nézni, hogyha megvan, nekem már megvan a második oltásom, viszont szeretném, hogy elterjen legalább 2-3 hét, hogy tényleg kialakuljon a szervezetemben a védettség, és addig nem megyek se teraszra, nem ülök be sehova ebédelni, és nem megyek el moziba se, meg ráadásul nyilván nálam adott az a tényező is, hogy én még egész egyszerűen nem kaptam meg a kártyámat, hiába kaptam meg, holnap lesz egy hónapja, hogy megkaptam az első oltásomat, és ez a kártya ugye még mindig nem érkezett meg hozzám, viszont múlt héten a nővérem segítségével már igényeltem egyébként az ügyfélkapun keresztül, amin egyébként, tehát hogy nagyon vicces, hogy leadtam a kérvényemet, hogy szeretnék kártyát, mert hogy eltelt 3 hét az oltásom óta, és még mindig nem kaptam meg a kártyát, és a rendszer semmiféle visszaigazolást nem küldött arról, hogy ők egyébként befogadták azt az igényt, és semmiféle tájékoztatást nem kaptam arról, hogy egyébként most mi lesz az ügymenet, hogy megkapom automatikusan a kártyát, vagy valaki elbírálja majd, hogy nekem tényleg jár a kártya, vagy fizetnem kell egyáltalán egy másik kártyát. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy ehhez a kártyához igazítják azt, hogy te mit tehetsz ebben az országban most szabadon, meg mit nem, és nincsen semmiféle tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy mi történik akkor valójában, hogyha neked nincs ilyen kártyád önhibádon kívül. Tehát, hogy ez teljesen, pontosan ugyanolyan rettentően ostobán és bénán működik, mint az összes olyan a vírushoz köthető informatikai rendszer, amit összeraktak ebben az országban. Tehát, hogy egész egyszerűen katasztrófa, hogy nem képesek tanulni a saját hibáikból, és nem küldenek legalább egy visszaigazoló e-mailt, hogy te hülye, betöltötted ebbe a rendszerben az igényedet, mi ezt látjuk. Tehát, hogy nem kéne sok, csak ennyi, hogy így jöjjön egy levél arról, hogy igen, megérkezett hozzánk a kérelmed, majd jelentkezünk, vagy valami, de nincsen semmi, elküldtük azt a kibaszott nyomtatványt, feltöltöttük hozzá a kért igazolást, hogy én kaptam oltást, és most így malbozunk, hogy vajon mi lesz? Egyszer csak megérkezik a kártya, egyszer majd valaki küld egy e-mailt, jön valami, tehát hogy elképesztő, hogy 2000 kibaszott 21 van, és konkrétan ennek az országnak a kormánya képtelen összerakni egy olyan digitális rendszert, ami megütné a minimális elvárásait annak, ahon azoknak, amit tényleg, tehát hogy az 5 dolláros webshopoknak a szintjét nem érik el ezek a rendszerek, és ettől egyébként mindig felmegy egy picit a vérnyomásom, ha tényleg a világ összes pénze náluk van, tényleg, tehát hogy milliárdokat utalnak el Mészáros Lőrinc hoteleinek, hogy mert mit tudom én, de hogy tényleg arra nincsen pénz, hogy összeráncsanak egy csapatot, és valaki csináljon egy olyan informatikai rendszert, ami tényleg a minimális alapkövetelményeket képes teljesíteni. És ezek közül most két dolgot mondok tényleg, tehát hogy az, hogy kapj egy visszaigazoló e-mailt, amikor regisztrálsz az oltásra, meg hogy ne omoljon össze az oldalad, hogyha mondjuk egyszerre 50 meg 100 ezer ember rákattint, és ne hazudd azt, hogy terhelés és lámadás történt. Nagyon-nagyon csúnya gonosz emberek megtámadták a magyar kormány koronavírusos oldalának az oldalát. És hú, nem bírta. Megtámadtak. Terhelés támadás. Lalalalalala, megint. Eltelik egy hónap, már megint. Na, ennyit szerettem volna erről mondani. Tehát, mindig kihozza belőlem az állatot az összes kormányzati informatikai rendszer. Ez az igazság. Szúsza. Na, kérem szépen, ennyit engedjük el, engedjük el szerintem ezt. Jaj, szóval engedjük el ezt az egészet. Megint kidühöntem magam, tényleg beírok 100 millió egyébként angry polipot, mert körülbelül így érzem magam, meg még sírok is mellé, tehát hogy ez véletlenül történt így, de ez történt, úgyhogy dobjatok be kérlek valami olyan témát, ami nem oltás és nem oltáshoz kapcsolódó weboldal. És közben igen, egyébként az a fekete folt, ott a kanapén az nem egy csillagászati jelenség, hanem a macskám. Tehát, hogy nem nyitottam még meg a dühömmel egy fekete lyukat itt a lakásban, csak Obika elszenderedett a kanapén, egyem a kis szívét. Nehéz napja volt. Na kérem szépen, Gyula for the rescue, és kiváltotta egy mutass egy random Lego készletet, ami mindig tökéletes menekülés a koronavírusos témák elől, úgyhogy hozok nektek egy Lego készletet, egy pillanat türelmet kérek, és kimostam a Batman-es gatyómat, úgyhogy újra Batman-es gatyóban streamelek. Na, a mai random Sego set az olyasmi, ami még soha nem volt korábban egyébként. Egy kalózhajó, méghozzá ez a kalózhajó, gyerekek, ez valamikor azt hiszem 2010-ben került a tulajdonomba, tehát hogy ez már nem egy friss készlet, és azóta a Lego kiadta új formában, de hogy annak emlékszem, ennek a Legónak a története az, hogy nekem gyerekként soha nem voltak kalózos szettjeim, és arra emlékszem, hogy amikor 2010-ben én megláttam ezt a kalózos szettet egy boltban, akkor én elképesztő, azt hiszem legalább 40%-os leárazás volt rá, és akkor egyszer, tehát hogy nem lehetett ott hagyni. És most erről azt kell tudni, hogy 10 évvel ezelőtti világról beszélünk, amikor egy kalózhajó, egy Lego kalózhajó még ekkora méretben sem került egyébként 30 ezer forintba, hanem ha jól emlékszem, én ezt a szettet 12 ezer forintért vettem meg, és ez 12 ezer forintért ez a Lego szett egy ajándék volt. Tehát, hogy látjátok, hát kurva jól néz ki, tehát, hogy a vitorlák, van ugye legénység, itt van a kalózkapitány, vannak ágyuk, működő ágyuk, szerencsétlen nőt most épp itt ezen a pallón be akarják dobni a cápák közé, egyébként a készlet mellé tartozik egy hatalmas nagy cápa is, meg van mellé egy kis ladik, amiben katonák vannak, tehát hogy ez egy abszolút fullos készlet volt, és akkor, amikor nekem ez meglett, akkor ezt nem lehetett ott hagyni. Tehát hogy azt hiszem talán 20-valahány ezer forintról volt leárazva 12-re, mai napig nem értem, hogy ez hogy lehetséges, de bementem, és hát megláttam, és hát baszki, és így megragadtam, hogy én enélkül ilyen el nem megyek, és azóta is nagyon örülök neki, hogy van. Tehát, hogy tényleg a motiváció a vásárlás mögött alapvetően az volt, mint egyébként rengeteg legóm esetében, hogy én nekem gyerekként soha nem voltak kalózos készleteim, úgyhogy ilyen 20 év késéssel nagyjából beteljesítettem azon gyermekkori vágyamat, hogy legyen egy ilyen csodálatosan nagy kalózhajóm. Ami egy picit poros, úgyhogy valószínűleg nem is fogom visszarakni egyébként a szekrény tetejére, hanem szépen kiporszívózom belőle a port, meg majd leszedem róla a pókhálókat, meg lehet, hogy meg is zuhanyoztatom, hát mert mégiscsak egy kalózhajóról van szó, úgyhogy nem fog ártani neki a víz, de hogy ez szerintem egy csodálatos LEGO készlet. Valószínűleg egyébként az értéke is jóval több ma már, mint 12 ezer forint, tehát hogyha tegyük föl, ne adj Isten, el akarnám adni ezt a legót, akkor valószínűleg komoly pénzeket lehetne érte kérni, mert az egyel későbbi kalózhajó, hasonló felépítésű kalózhajó is meglehetősen komoly összegekért cserél gazdát a különböző Facebook csoportokban, és egyébként valószínűleg eljön majd az a pont, valamikor a streamek sorában, amikor megint kiváltjátok a Mutass egy random LEGO készletet, és idehozom a Barracuda Bay nevezetű LEGO szettet, ami szintén egy fantasztikus LEGO szett. Arról azt kell tudni, hogy az ott gyakorlatilag a Barracuda Bay az egy sziget, és a sziget egy megfeneklett hajóból áll, és a hajón, ennek a készletnek az a különlegessége, hogy ki lehet szedni egyébként ebből a készletből a hajót, és össze lehet rakni. Tehát, hogy ha akarod, akkor van egy szigeted, ami egy megfeneklett kalózhajóból áll, de egyébként ebből a megfeneklett szigetből ki lehet szedni a kalózhajót, össze lehet pattintani, és kapsz nagyjából egy ilyen készletet, ami ennél egy picit kidolgozottabb és jobban néz ki, mert hogy modernebb készlet. És mindenképpen meg akarom egyszer mutatni, csak egy kicsit macerás lesz idehozni, mert két hatalmas darabból áll, de meg fogom oldani, és megmutatom nektek, mert hogy ez egy csodálatos LEGO, az egyik legkreatívabb készlet, amit az elmúlt években kiadott a LEGO, és ez a LEGO Ideas sorozaton belül jelent meg, és tényleg egy csodálatos szett. És közben Raising the Dead Grape írja, hogy 112 ezer Amazonon ez a készlet, ha minden igaz. Ez egy 2009-es kalózhajó egyébként. Tehát, hogy abszolút. Tehát, hogy idén lett 12 éves, és simán el tudom képzelni egyébként, hogy tényleg 112 ezer forintot el lehet kérni érte. Azt tudni kell, hogy ennek a készletnek már nekem nincs meg a doboza, viszont még mindig megvan a leírása, úgyhogy a 112 ezer forintot nem is lehet kérni érte, szerintem 80 ér elmenne. És 12 ér vettem. Tehát, hogy elég jó befektetés volt ez a kalózhajó ár. Úgyhogy ez volt a mai első random LEGO készlet, és hogyha nem bánjátok, akkor most vissza is úsztatom valami kevésbé látványos helyre, hogy így látszódjam a streamben, ne tűnjek el a kalózhajó mögött, úgyhogy most kihajózunk. Közben látom, hogy megérkeztek az első ajánlatok a LEGO kalózhajóra. Gyula megveszi 14-ért, mert nincs doboza, Raising the Dead Grape pedig ad érte 15-öt, miután leporoltam. Úgyhogy srácok, azt gondolom, hogy ennél egy picit komolyabb ajánlatokra lesz szükségem, hogy egyáltalán megforduljon a fejembe, hogy megváljak ettől egyébként a gyönyörű kalózhajótól. Ghosty írja közben egyébként a cseten, hogy a te otthonod úgy néz ki, és olyan dolgok vannak ott, amiket kisebb gyerekként mindig is akartam, és álmaimban láttam. By the way, nekem dupló kajó, kalózhajóm és vonatom van, amiket a mai napig imádok, és 19 éves fejjel előveszem, mert fun. Csodálatos, csodálatos Ghosty, mármint az, hogy megtartottad a dupló cuccaidat. És egyébként igen, tehát hogyha most ide tudnám rángatni a 8-10 éves Petikét, hogy figyú, öcsi, tudom, hogy most neked nagyon szar, meg néha nagyon szarul érzed magad, de figyú, eltelik 30 év, és ez mind a tiéd lesz. És valószínűleg elsírná magát a kis bét, hogy egyszer egy olyan helyen fog lakni, ahol megszámlálhatatlanul sok képregény van, és konkrétan már nincs hely legónak. Tehát, hogy ahová néz, vagy ahová lép, ott legó van. Tehát, hogy 8 éves Peti biztos, hogy nagyon büszke lenne rám. És imádná. Tehát, és mutatnám neki, hogy nézd, itt vannak ezek a konzolok. Meg nézd, itt az a sok legó. Meg vannak akciófiguráim. Pókemberes akciófigurám, meg mindent. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így néha egyébként nagyon szívesen így visszamennék, és így megveregetném a vállát, hogy nyugi öcsi, eljön az idő, mikor fasza lesz. Nyilván nem volt olyan borzasztóan sanyarú gyerekkorom, tehát hogy ezt mindenképpen el kell mondanom, hogy voltak a gyerekkoromnak egyébként csodálatos pillanatai, de hogy voltak kevésbé csodálatos pillanatai, amit főleg édes jó apámnak köszönhetek, tehát hogy ő azért bizonyos pontokon az életemben igencsak megkeserítette az életemet, és nem volt olyan egyszerű kis birkás Petinek lenni, adácson, meg úgy általában. Tehát, hogy nem volt annyira szórakoztató néha, és akkor néha úgy oda mennék a kis kevésbé boldog Petihez, és mondanám neki, hogy el fog telni egy-két évtized öreg, mire minden fasza lesz, de hogy jön az az idő, úgyhogy ne aggódjál, szedd össze magad, fasza lesz. Tehát, hogy ja, tehát, hogy nagyon örülnék, hogyha így visszamehetnék, és így elmondhatnám neki, hogy egyébként lesz olyan pont az életében, amikor egyébként így főleg fasza dolgok fognak vele történni, meg lesznek ilyen kurva jó cuccai. Utána, igen, Robin írja, hogy utána alig várná, hogy felnőjön. Igen, tehát hogy valószínűleg, hogyha egyszer sikerülne beszélnem a múltbéli énemmel, akkor valószínűleg mindig nagyon hamar menne aludni, hogy minél hamarabb holnap legyen, és minél hamarabb felnőhessen. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy alapvetően egyébként ilyen 20 éves koromtól, miután bekerültem a főiskolára, utána egyébként így tök király volt jobbára az életem. Nyilván a felnőtt életemet sem úsztam meg olyan dolgok nélkül, amik ne lennének, ne hagytak volna egyébként nyomot, és ne úgy gondolnák vissza rájuk, hogy ezt azért kihagytam volna, tehát hogy vannak olyan momentumok a 20 és 40 év közötti időszakban eltelt részekben, amire azt mondtam volna, hogy na, hogyha lehetne választani, akkor ezt így hagyjuk ki legközelebb, de hogy alapvetően azért az eddigi életemnek a második fele az jobbára jól telt, azt kell, hogy mondjam. Robin írja, hogy nálam egész életemben játékok vettek körül, máig ugyanígy van. Egyébként szerintem ez tök jó, mármint az, hogy az ember egyébként ezt nem növi ki, mint ahogy én sem nőttem ki nyilván. Tök jó, és sokan hülyének néznek nyilván emiatt, hogy itt vagyok felnőtt emberként, és tényleg úgy néz. Tehát, hogy soha nem felejtem el például azt, amikor egyszer mentünk haza, és lifteztünk föl a lakásba, és akkor beszálltunk a liftbe, volt nálam azt hiszem egy doboz Lego, és ott volt mellettem az anyuka a kislányával, és akkor megkérdezte, hogy és hány évesnek lesz, és mondtam, hogy hát 35, és magamra mutattam, szóval igen, tehát hogy ez a liftes jelenet így nagyjából így leírja általában az életemet, de hogy én tök jól érzem így magam, és örülök, hogy egyébként tehát, hogy a gyerekkori szenvedélyeim azok megmaradtak felnőtt hobbinak. Gondolok itt a képregényekre, a különböző figurákra, meg a legókra. És közben Amy kérdezi, hogy a Bad Batch kibeszélésről lemaradtam, az volt az elején. Igen, a Star Wars Bad Batch kibeszélőt, kicsit túlzás lenne kibeszélőnek nevezni, azt letudtuk az első 40 percben, úgyhogy ha valaki esetleg arra kíváncsi, az majd nézze vissza az adásnak az elejét, mert hogy egy nagyjából ilyen 15-20-25 percet beszélgettünk maximum a Bad Batch-ről. Gyula kérdezi, hogy a barátnők milyen szemmel nézték, amikor először meglátták a gyűjteményt. Őszinte leszek veletek, nem nagyon volt olyan barátnőm, kvázi komoly kapcsolatom, aki rossz szemmel nézte volna azt, hogy nekem ilyen hobbiaim vannak, sőt, igazából, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor soha nem akartak lebeszélni arról, hogy de minek még egy Lego, meg minek még képregény, meg minek, tehát hogy nyilván mire eljutottunk oda, hogy így jobban megismerkedtünk, addigra mindenki számára, minden nő számára nyilvánvalóvá vált, hogy én egy eléggé masszívan benne vagyok ezekben a dolgokban, és igazából tényleg, tehát hogy azt tudom mondani, hogy mire eljutottunk oda, hogy megmutattam azoknak a lányoknak, akik érdekeltek, hogy egyébként nekem ilyen dolgaim vannak, azok a lányok egyébként így, hát nem is tudom, tehát hogy így tetszett nekik az, amit láttak, ezt tudom mondani, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, tehát hogy ezek a legók képesek lenyűgözni egyébként olyan embereket is, akik egyébként teljesen leszarják alapvetően a Legót, de hogy tényleg itt olyan dolgokról van szó, amik olyan királyul össze vannak rakva, meg olyan meg vannak valósítva, hogy azokat is képesek elcsábítani, akik egyébként eszükbe nem jutna, hogy még vala az életükben legózzanak, és igazából az van, hogy főleg olyan nőkkel volt egyébként komolyabb kapcsolatom, akik maguk is rajongtak a képregényekért, meg maguk is szerettek legózni, úgyhogy soha nem volt komolyabb probléma abból, hogy nekem ilyen felnőtt, tehát hogy felnőttek körében azért viszonylag ritkának mondható hobbijaim vannak. Úgyhogy hál' Istennek soha nem voltak olyan veszekedéseim, hogy hazaérkeztem a hónom alatt egy újabb legókészlettel, és kitört a perpatvar, hogy megint mire költöttél ennyi pénzt, miért nem tudom, mit vettél helyette. Sőt, tehát, hogy konkrétan emlékszem, hogy voltak olyan pillanatok az életemben, amikor nem voltam 100%-ig biztos abban, hogy én most meg akarok venni egy legókészletet, akkor így biztattak, de hogyha tetszik, akkor vedd meg magadnak, meg ilyesmit. Tehát, hogy tényleg valószínűleg egyébként elképesztően szerencsés vagyok, hogy így alakult a dolog, és hogy nem kell rejtegetnem a magamnak vásárolt, a hobbimat képező dolgaimat a barátnőim elől, mert hogy így tisztában vannak vele, hogy nekem ez fontos, és nem képezi vitatárgyát az, hogy miért költök egyébként annyi pénzt a hobbiaimra, mint amennyit. Úgyhogy igen, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy szerencsés vagyok ilyen szempontból. Abszolút. És igen, nyilván egy csomószor viccelődtem azzal lányokkal, hogyha szeretnéd, akkor megmutatom a Lego gyűjteményemet. Kacsint. Tehát hogy nyilván ez az én számból elhangzott többször, és igen, tehát hogy azt hiszem Jézus említette, hogy a Twitteremen a kitűzött tweet az, amit az emberek látnak először, az, hogy egyszer, ha jól emlékszem, valamikor 2016-ban, tehát hogy ez már egy 5 éves tweet lesz idén, tehát hogy idén nyáron lesz 5 éves, emlékszem, hogy elmentem az egyik legjobb barátommal így sörözni, meg a feleségével, aki akkor még nem volt a felesége, és akkor ott volt egy közös barátnőjük, akiknek nagyjából úgy vezette, tehát hogy úgy próbált engem, aki akkoriban szingli voltam, vonzóvá tenni a lány számára, hogy azt mondta, hogy figyú, annyi legója van, hogy abból simán kiiskoláztok három gyereket. Tehát, hogy ez volt az óriási nagy push, amit kaptam a lány irányába, és azt hiszem egyébként, hogy nem arattunk ezzel óriási nagy sikert, de hogy attól függetlenül ez egy legendás szöveg. És nyilván ez 5 évvel ezelőtt volt, tehát hogy azóta már annak a három gyereknek nem csak, tehát hogy a teljes iskolázása is kijönne már egyébként a legókból egyetemmel együtt. Tehát hogy valóban, tehát hogy egy csomószor szoktam úgy hivatkozni más embereknek a LEGO gyűjteményemre, hogy nekem ez a nyugdíj alapom, gyerekek. Tehát hogy egyszer megszorulok, vagy azt mondom, hogy na, nekem ebből elég volt, és most már nem szeretnék dolgozni. Nyilván, hogyha értékesíteném ezt a rengeteg legót, ami egyébként itt van körülöttem, abból azért valószínűleg egy egész pofáns összeg összejönne, amiből nyilván az életem végéig nem tudnék élni, de lehet, hogy egy világkörüli út kijönne belőle, így a nyugdíjas éveim kezdetére. Tehát, hogy egy ilyen cruise ship. Szóval igen, tehát hogy csak gondoljatok előbb bemutatott LEGO készletre, tehát hogy 12 ezerért vettem, és tényleg, tehát hogy oké, a dobozos verzió kerül manapság 112 ezer forintba, de hogy 5-ször többére el tudnám adni azt a kalózhajót, mint amennyit én fizettem érte, az egészen biztos. Úgyhogy, és az itt lévő LEGO-k, amiknek tényleg értéke van, azoknak nem csökken az értéke, hanem nő, ahogy távolodunk el a kiadás dátumától, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valóban. Tehát, hogy nyugdíj alapnak sem utolsó a LEGO gyűjteményem, tehát, hogy valószínűleg a LEGO-im értéke nagyobb, mint amit valaha a magyar államtól nyugdíjként folyósítani fognak nekem majd, amikor valamikor elérem a 70 éves kort egyszer, 30 év múlva talán. Közben Amy J. Black kérdezi, hogy mernél még olyan nagy óceánjáró hajóra menni így Covid után? Hát ez egyébként egy kiváló kérdés, nem tudom. Tehát, hogy mivel még a nyugdíjas éveim alsó hangon is 30 évre vannak, azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek az aktualitása hát nem annyira aktuális. Szóval te volt lehet, hogy ki tudja, 30 év múlva lehet, hogy a koronavírus 3 kipusztít mindenkit, és nem kell aggódnom amiatt, hogy a magyar állam mennyi nyugdíjat fog folyósítani, úgyhogy azt gondolom, hogyha 30 év múlva még lesznek egyébként hajók, amik így krúzolni fognak a világ körül, és még akkor is úgy fogom gondolni, hogy felszállnék egy ilyenre, akkor valószínűleg elmennék, és valószínűleg akkor már nem is emlékeznék a koronavírus 2 évére, amit jelenleg élünk, de egyébként kiindulva abból, hogy hogyan alakul a világ, én azt gondolom, hogy és egyébként tökre örülnék neki, hogyha mától számítva 30 év múlva ezek az egyébként elképesztően környezetszennyező és az óceánokat tönkretevő utazások, amiket ezekkel a drabális hajókkal végeznének, belenének szüntetve. Tehát, hogyha ez az ára annak, hogy én ne mehessek el világkörüli útra, akkor legyen. Tehát, hogy akkor szüntessék be az összes ilyen baszott nagy hajót, ami konkrétan tele öntik szeméttel, meg olajjal az óceánokat, szóval én ezért cserébe szívesen lemondok az összes világkörüli utamról, hogyha ezek a hajótársaságok nem szennyezik tovább egyébként kegyetlen módon a bolygónkat. És most kérnék tőletek 1 perc szünetet, kiugrom vízért, mert elkezdtem kiszáradni. Mindjárt jövök vissza. Na, vissza is tértem, és a Star Wars-os poharamban hoztam magamnak innivalót. Na, közben Gyula írja, hogy most végeztem az új Imperial Shuttle-lel, és meg kell, hogy mondjam, élőben sokkal jobban tetszik, mint képeken. Na, hogyha esetleg valaki nem lenne képben, erről a készletről beszél Gyula, és most mondhatnátok, hogy nézzétek, a hülye hozott egy Lego készletet anélkül, hogy kiváltottuk volna a random Legót, de hogy nem is olyan régen volt egy külön stream, amiben összeraktam ezt a készletet, és itt volt mellettem úgy, hogy gyakorlatilag csak egy mozdulat volt felhozni, és igen, egyetértek Gyulával abban, hogy egyébként ez a Lego készlet összerakva sokkal jobban néz ki, mint a képeken, és hogyha valaki mindig is szerette volna, hogy legyen egy birodalmi kompja Legóból, az valószínűleg egyébként nem fog rosszul járni ezzel a készlettel, és úristen, Dave megérkezett a csapatával. Hello, szia mindenki, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, sziasztok, szevasztok, csodálatos hétfő estét kívánok nektek. Dave, nagyon szépen köszönöm, hogy a szarkazmusod mellé idehoztad a nézőidet is, csodálatos vagy, köszönöm szépen, és valóban pont egy olyan pillanatban érkeztetek meg ide, amikor lenyúltam ide az asztal mellé, és elővettem ezt a Star Wars Imperial Shuttle Lego készletet, mert hogy éppen Gyula szóba hozta itt a chatben, és úgy gondoltam, hogy akkor előveszem, nem is olyan régen, ha emlékeim nem csalnak, akkor két héttel ezelőtt raktuk össze egy építő streamben, és nyilván rengeteg mindenkinek ismerős lesz ez a jármű. Először a Jedi visszatérben találkozhattunk vele, hogyha emlékeim nem csalnak, ugye ezzel a kompal viszik föl Luke Skywalkert, ugye a második halálcsillagra, és azóta egyébként számos más filmben, illetve sorozatban is találkozhattunk vele. Legutóbb például a Mandaloriannek az utolsó évadát, mármint hogy a Mandalorian második évadának utolsó részében láthattunk egy hasonló járművet, és egyébként ez egy kifejezetten új Lego készlet, 2021. március 1-e óta kapható, és nem is kérnek egyébként érte olyan vészesen sok pénzt. Igen, valamivel többe kerül, mint 20 000 forint, de jár mellé egyébként három minifigura, egy Luke Skywalker, egy Darth Vader, illetve egy birodalmi tiszt is, úgyhogy én kifejezetten jó vételnek tartom ezt a Legót, és örülök, hogy most újra megmutathattam a váratlanul sok új nézőnek. A háttérben megnyugvó csillagászati anomáliai fullai mozognak néha, igen, tehát hogy az újonnan érkezőknek mondom, hogy az ott a kanapén az nem egy fekete lyuk világító szemekkel, hanem a cicám Oberon, aki ma este nem annyira aktív, ugyanis a délután folyamán voltunk vele orvosnál, és vért vettek tőle, ami egy kicsit így leszívta az energiáit, úgyhogy mióta kiváltották itt nekem a nézők a juti falatot, és itt akciózott az asztalon, azóta szépen visszatért oda a kanapének a sarkába, és onnan figyeli csendesen, ahogy én itt folyamatosan osztom az észt a chatben. Azaz, hogy na, bocsánat, a streamben, ti pedig a chatben reagáltok rá, és akkor most a Star Wars űrhajunk egy kicsit visszarepült a helyére. Szóval, Dave kérdező, hogy Pfizert kapott? Nem, a cica nem kapott koronavírus oltást, csak vért vettek tőle, hogy szépen be tudjuk majd lőni újra a pajzsmirigy gyógyszerét, mert hogy egy kifejezetten öreg cicáról van egyébként szó, Obika 16 éves, és hát ahogy az öreg cicáknál lenni szokott egyébként, és ez egy teljesen általános betegség, pajzsmirigy problémái vannak, konkrétan túlteng a pajzsmirigye, ami folyamatos fogyást okoz nála, meg így stresszben tartja a cicát, viszont hál' Istennek vannak erre gyógyszerek, amit szinten lehet tartani, és azért járok vele egyébként ilyen minimum negyed évente orvoshoz, hogy mindig megnézzük a vérképét, hogy hogyan egyébként az a nem tudom pontosan milyen milyen tehát hogy milyen ilyen a vérében van valami, amiből meg lehet állapítani egyébként, hogy mennyire működik túl a pajzsmirigyen, vagy mennyire nem, és gyógyszerrel szépen be lehet állítani, hogy beállítsuk egy ilyen normális szintre, és azért voltunk ma az állatorvosnál, hogy megnézzük a vérét, és megnézzük azt, hogy kell-e módosítani a gyógyszeradagján, vagy sem. Ó, Boldi írja közben, hogy jó estét kívánok, nagyon örültem a múltkor, hogy rátaláltam a csatornádra, nagy guru követő volt, amikor te voltál a főszerkesztő. Nagyon szép, nagyon örülök egyébként, hogy rám találtál, és hogy egyébként, hogy itt vagy, meg hogy követsz és nézed az adásokat, úgyhogy legalább olyan boldog vagyok emiatt, mint te, és tényleg, tehát hogy... Nagyon örülök, amikor olyat olvasok, hogy megjelennek emberek, és elmondják, hogy egyébként nagyon szerették azokat az újságokat, amiket még annak idején a többi kollégámmal együtt összeraktunk, úgyhogy ez mindig hatalmas örömmel tölt el. És hogyha jól látom, akkor az volt a kérdés, hogy mérgesen nézett utána. Hát amikor levették a cicának a vérét, akkor nem volt kifejezetten boldog, de amint hazaértünk, kiengeszteltem finom zacskós macska eledellel, és azóta tök jóban vagyunk. Tehát, hogy nem azért van ilyen távol tőlem, mert hogy nagyon utál, hanem tényleg egész igazából csak elfáradt szegény. Úgyhogy bízom benne egyébként, hogy ez a fáradtság ki fog tartani egész éjszaka, és nem az lesz, mint tegnap, hogy hajnalban elkezd megint óbégatni, és játszani, pofozgatni a vizes táját, hogy kipacsálja belőle a vizet. Egyébként nincs ezzel semmi baj, mert főleg kipacsálhatja, csak ugye a cicának az ivótája, ami a konyhában van, az egy fémtálka, és amikor elkezdi pofozgatni, az elég hangos, amire felébredek, és attól nagyon ritkán vagyok boldog, amikor hajnali 4-kor ki kell másznom Obika mellé a konyhába, és megkérdezni tőle, hogy édes kis cicám, mi a fasz csinálsz? És akkor néz rám bután, hogy de hogy én csak iszom. És akkor ezt így rendbe tesszük, és ha szerencsém van, akkor jön utánam, és tudunk utána nyugodtan aludni. Közben Boldi írja, hogy az Assassin's Creed 3 tesztedet olvastam szerintem a legtöbbet, a régi Assassin's Creed-ek közel álltak hozzám, a maiak nekem nagyon furák, mert pedig azok is biztos jók lehetnek. Egyébként igen, az tény, hogy napjaink Assassin's Creed játékai már nem igazán emlékeztetnek azokra a kezdeti Assassin's Creed játékokra, amik okán megszerettük a sorozatot, és nekem is egyébként mind a mai napig. Én ugye a 3-nak nem voltam akkor a őrületes nagy rajongója, de hogy nekem mind a mai napig az Assassin's Creed 2 és az Assassin's Creed 2 Brotherhood a legnagyobb kedvencem, illetve tudom, hogy ez nagyon sokak számára eretnekség, de hogy én nagyon-nagyon-nagyon szerettem egyébként a Black Flag című epizódot is, annak ellenére, hogy valószínűleg egyébként az volt a legkevésbé Assassin's Creed játék az egész sorozatban. Közben egyébként Kerangor írta, hogy én annak idején a Daisy streamedet rojtosra néztem, és igen, egyébként az egy különleges időszak volt ugye az életemben, akkor még a PC gurunál dolgoztam, mint főszerkesztő, és a kollégáim hatására egyébként teljesen rápörögtem a DayZ nevű játékra, több mint 500 órát raktam bele szerintem másfél év alatt, és annyira szerettem, hogy elkezdtem a YouTube-ra videókat gyártani DayZ témában, az volt ugye a videósorozatnak konkrétan a neve, hogy DayZ napló, és valamikor csak felvettem, ahogy bolyongtam ugye a DayZ világában, de csináltam például oktató videókat, hogyan lehet tárgyakat gyártani, illetve próbáltam bemutatni az újdonságokat. Azt hiszem, tehát, hogy ilyen kicsit megelőztem annak idején a koromat, mert hogy nem lett őrületesen népszerű a dolog, és de hogy egyébként egész szép nézettségeket hozott, de hogy így utólag, tehát hogy az évek során azért felgyűltek a több ezres nézőszámok, de hogy azok a videók még mindig fönn vannak egyébként a YouTube-on, és ugye azért hagytam abba annak idején a Daisy napoknak a készítését, mert ugye 2014-ben ott hagytam a PC gurut, és miután ott hagytam a PC gurut, nagyon keveset játszottam, és és nagyon kevés időm volt egyébként arra, hogy videókat gyártsak, úgyhogy akkor nekem véget ért konkrétan a YouTube karrierem, de hogy azóta is kapok egyébként üzeneteket emberektől, hogy tök jó lenne, ha folytatnám, meg hogy mind a mai napig szeretik azokat a videókat, ami legalább akkora boldogsággal tölt el, mint amikor megjelenik például Boldi és elmondja, hogy annak idején, és ennek most már tényleg több mint 7 éve ott hagytam a PC Guru magazint, hogy annak idején olvasta azokat a nyomtatott magazinokat, amiken én dolgoztam, tehát hogy ezek mindig nagyszerű élmények, és tökre örülök neki, hogy azok az emberek, akik régen követték a munkámat, azok rám akadnak Twitchen, és így újra kapcsolatba kerülhetünk. Robin, hol is található, feliratkoznék rá? Igazából, ha rámész a Twitch csatornámnak az About részére, ott megtalálod a YouTube csatornámat, és ott fel tudsz iratkozni, illetve simán vissza tudod nézni a régi videóimat. És neked pedig Kerangor beraktam a linket egyébként, hogy mi szól éppen a háttérben, ez egy copyright mentes zene, és ezt a Málnás Pitétől nyúltam egyébként, és ez szokott egyébként mindig szólni a háttérben, amikor streamelek, és egyébként tényleg, tehát hogyha mindenkit csak biztatni tudok egyébként, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornámra, már csak azért is, mert hogy oda töltöm föl egyébként a Twitch streameket, tehát hogyha valaki esetleg lemarad egy epizódról, és a Twitchen sem tudja visszanézni, az egyébként a YouTube csatornámon megtalálja az összes korábbi streamemet, nem, mármint, hogy egy ideje föltöltöm az összeset, tehát hogy a kezdetek kezdetéről, amikor januárban elkezdtem streamelni, onnan nincsenek meg a régi streamek, egyet leszámítva, az elején nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy lementsem ezeket a videókat és föltöltsem őket a YouTube-ra, de az utóbbi időben folyamatosan figyelek erre, úgyhogy hogyha valaki kíváncsi egyébként a jóval korábbi egy hónappal ezelőtti adásokra, az egyébként a YouTube-on simán vissza tudja nézni, illetve hogyha már úgyis feliratkozásról beszélünk, akkor hogyha esetleg valaki nem tette meg, akkor nagyon megköszönöm, hogyha bekövettek, illetve van nekünk egy Discord szerverünk is, ahol egy egész jó kis közösség jött már össze, vannak tematikus csatornáik, meg minden, úgyhogy ha van kedvetek, és szeretnétek értesülni egyébként a csatornával kapcsolatos dolgokról, vagy csak beszélgetni filmekről, képregényekről, figurákról, társasokról, akkor a Discord szerverünkön megvan erre a lehetőség, és nagy szeretettel várunk egyébként mindenkit, nem csak én, hanem mindenki más is, aki egyébként már beregisztrált. Az, hogy nem beregisztrált, hanem csatlakozott, tök mindegy. Ghosty kérdezi, hogy megy a partnerség dolog. Őszinte leszek, igazából eljutottam oda, hogy egy kicsit még a múlt héten nagyon-nagyon lazán vettem a streamelést, összesen egyetlen egy nap streameltem, ami részben annak köszönhető, hogy Resident Evil az nem kellett, mert hogy írtam a 24.hu-ra róla egy tesztet, illetve megkaptam a második oltást, ami 2,5 napra kilőtt, tehát hogy nem voltam olyan állapotban, hogy órákig tudjak streamelni, és a hétvége pedig elég sűrű volt, szombaton konkrétan dolgoztam, aztán szombat délután pedig Rituskáiknál voltunk, vasárnap pedig hát úgy döntöttem, hogy a vasárnap az ilyen pihenős nap lesz, és emiatt döntöttem úgy, hogy vasárnap este nem is fogok streamelni, ami egyébként nem is sikerült volna, mert nagyjából 7:30-tól egészen ilyen este 10-ig szerintem elment az áram. Tehát, hogy pont abban az időszakban, amikor én egyébként vasárnap streamelni szoktam, az egész utcában nem volt áram, úgyhogy hogyha tökre örültem, hogy úgy eldöntöttem, hogy nem fogok streamelni, mert hogyha összekészültem volna már, és itt ültem volna a gép előtt, mikor elmegy az áram, hogy én most streamelni fogok, akkor nagyon ideges lettem volna. Úgyhogy a lényeg az, hogy a múlt héten nagyon kevés stream volt, viszont ezen a héten azt szeretném, hogy visszatérek, így aktívabb leszek. Reggel ugye volt Pod of the Morning, ma este itt van ez a beszélgető stream, illetve tervezem, hogy legyen szerdán, pénteken, szombaton is stream, úgyhogy ezt a hetet ilyen kifejezetten aktívnak tervezem, és próbálom egy picit felpumpálni a nézőszámomat, mert hogy ez az egy hét kihagyás azért meglátszódott azon, hogy egyszerűen azt érzékelem, hogyha kihagyok egy bizonyos időszakot, akkor kevesebb embert érdekel már, mikor később, hogy mit csinálok. Mindegy, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy tényleg aktívan akarok streamelni, és a hét végén valószínűleg benyújtom újra a kérelmemet a partnerségén, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Közben Boldi kérdezi, hogy a kávéfőzős incidens megoldódott-e? Nem, aki esetleg nincs képben azzal kapcsolatban, hogy mi történt, ugye, ahogy említettem, én szombaton ügyeltem. Ez azt jelenti, hogy reggel 6-tól délután 2-ig én kezeltem a 24.hu-nak a Facebook oldalát, illetve cikkeket írtam a 24.hu-ra, és ugye ez egy 8 órás munka, reggel 6-kor felkeltem, és nyilván az első dolgom az volt, hogy próbáltam magamnak készíteni egy kávét, viszont sajnos a kávéfőzőm szombat reggelre elromlott, és azóta sem javult meg egyébként, ugye jelenleg nem tudok kávét főzni, ami én ilyen reggel kávézós ember vagyok, tehát hogy ez általában nekem úgy néznek ki a reggeleim, hogy felébredek, és szépen kislattyogok a konyhába, lefűzök egy kávét, és akkor azt elkezdem iszogatni, és ilyen 30-40 percig kávézok, miközben megnézem, hogy mi történt az interneten meg a világban, amíg én aludtam. És tehát, hogy igazából a reggeli rituálémnak a része az, hogy kávézom, ami szombat reggel óta nem lehetséges, mert hogy egész egyszerűen nem működik a kávéfőzőm, és bár reggel azt mondtam a Dave-nek, hogy valahol van egy kotyogós kávéfőző a lakásban, de hogy délután megpróbáltam megkeresni, és az a helyzet, hogy vagy nagyon elraktam azt a kávéfőzőt, vagy az előző lakásomban volt kávéfőző, de itt már nincsen. Úgyhogy hiába gondoltam azt, hogy majd akkor csinálok magamnak kotyogós kávét, nem tudok kotyogós kávét csinálni, mert hogy nincsen meg a kotyogós kávéfőzőm. Úgyhogy az a helyzet, hogy vennem kell magamnak egy új kávégépet, és azt a tippet kaptam, hogy várjam meg a hétvégét, mert hogy jönnek a joy napok, és akkor valószínűleg 20% kedvezménnyel le tudok majd csapni egyre. Közben Blazek kérdezi, hogy hosszú kávé amerikánó, én alapvetően teljes kávét iszom, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy én ilyen Nespresso párti emberke vagyok, és bedobok egy kapszulát a gépbe, megnyomom a hosszú kávé készítő gombot, tehát hogy nem presszót iszom, hanem nagyobb adagot, és akkor azt szépen felöntöm tejjel, és azt szoktam iszogatni. Tehát, hogy tényleg nálam a kávé valójában nem azért kell, hogy így beindítsa a szervezetemet, hanem konkrétan, tehát, hogy ez csak egy rituálé. Tehát, hogy én, ez a reggeleimnek a része, hogy iszom egy kávét. És egyébként tök jól el vagyok kávé nélkül, tehát hogy ugye eltelt a szombat, a vasárnap, meg a mai nap anélkül, hogy kávéztam volna reggel is, és nem lettem tőle zombi, meg nem érzem azt, hogy valami hiányzik az életemből, de hogy tényleg, tehát hogy ezek a rituálék, annyira megszoktam már őket az elmúlt, hát nem tudom, 2,5 évtizedben, hogy egyszerűen ez ilyen automatikus dolog, hogy reggel felkelek, iszok egy kávét, és elolvasom az éjszakai híreket, miközben kortyolgatom a szép lassan kihűlő barna löttyömet. És alapvetően szeretem egyébként a kávénak az ízét, hogy megvannak azok a kapszulák, amik a kedvenceim, és általában mindig ugyanazokat szoktam venni, mert hogy azokat szeretem, és Boldi kérdezte, hogy instant kávé végszükség esetére, hogy én nem szeretem az instant kávét, tehát hogy az instant kávének ettől a jól érzékelhető pori ízétől, nem azt mondom, hogy rosszul vagyok, meg hogy vagy bármi bajom lenne tőle, de hogy így nem szeretem, és ezért nincs is itthon instant kávé. Nyilván csomószor előfordult velem az elmúlt, nem tudom, 8 évben, 7 évben, hogy elfogyott itthon a kapszula, és volt egyébként olyan időszak, amikor ilyen pillanatokra, amikor elfogy itthon a kapszula, akkor volt hagyományos kotyogós kávéfőzőm, meg ledarált kávém, amit kicsit pepecselősebb, mint megnyomni egy gombot egy gépen, de tudtam magamnak csinálni kávét, de szerintem az előző albérletemből én már nem hoztam magammal a kotyogós kávéfőzőmet, tehát hogy nincs. Úgyhogy most nem kávézós dolog van, de egyébként simán lehet, hogy hétvégén, hogyha tényleg lesz ez a joynapos akció, akkor valószínűleg lecsapok egy az enyémnél modernebb Nespresso gépre, mert hogy én ez a Nespresso-s ember vagyok, és az a masina, amit én használok, az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon korai modell, és már eleve használtam, kaptam ajándékba, úgyhogy igazából olyan őszintén meg sem lepődtem rajta, hogy beadta az unalmast. Úgyhogy egy ideje érett már, hogy legyen egy új kávégépem. Egyébként napközben is szoktam kávézni, és csomószor van az, hogy bemegyek a melóba, és a kollégáimmal van, hogy egyébként így, nem tudom, a reggeli 10-es értekezlet után néha lemegyek velük elszívni egy szál cigarettát, és akkor általában néha beszoktunk ugrani a büfébe is, és akkor ott veszek egy teljes kávét, tehát, hogy általában én mindig minden körülmények között teljes kávét iszok reggel, este, napközben, tehát hogy én ez a teljes kávés típus vagyok, lefűzök magamnak egy kávét, és felöntöm egy nagy adag tejjel. Blészek kérdezi, hogy más téma, Venom 2 trailer. Blészek, attól tartok, hogy a Venom 2 trailernek a kibeszéléséről lemaradtál, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy miket beszélgettünk róla, akkor kénytelen leszel visszanézni ennek az adásnak az első felét. Robin kérdezi, hogy Bét, melyik film volt a kedvenced, a Bosszúállók, Végtelen háború, vagy az Endgame? És bár nagyon, azt hiszem, hogy nagyon sokáig úgy gondoltam egyébként, hogy az Infinity War jobban tetszett, mert hogy az volt az első olyan film, ami így összeszedett minden Marvel filmből karaktereket, és nagyon sokáig az Infinity Warról azt gondoltam, hogy jobb, mint az Endgame, de hogy most már azt gondolom, hogy nekem az Endgame jobban tetszik, mert hogy az Endgame-nak a fináléja az egy olyan hatással volt rám, és olyan hatással van rám mind a mai napig, amikor megnézem, amire egyetlen egy szuperhős film sem volt képes korábban, úgyhogy hogyha választanom kell, akkor én Endgame párti vagyok. Igen, egyébként tényleg, tehát hogy volt idő, amikor úgy gondoltam, hogy az Infinity War jobb, mert hogy tényleg abban volt először, amikor például, tehát hogy amikor megérkeznek ugye Ebony Movék a Manhattanbe, és ott elkezdett, hogy Pókember, Vasember, Doctor Strange elkezdenek összedolgozni, azok a jelenetek először adták vissza konkrétan azokat a pillanatokat, amiket én a képregényben olvastam. Tehát, hogy az Infinity War volt az, szerintem az első olyan képregényfilm, ami konkrétan képes volt mozgóképen megjeleníteni azokat a nagy, közös, több szuperhősös jeleneteket, amik pontosan úgy működtek, mint a képregényekben. Mert hogy például az Amerika Kapitány polgárháborúnak a nagy reptéri csata jelenete, az még ilyen béta volt, tehát ugye ott még nem volt meg az, tehát hogy már az is egy hatalmas nagy előrelépés volt, de hogy gyerekesnek tűnik ahhoz képest, ami egyébként az Infinity War-ban volt és az Endgame-ben volt, de hogy, és tényleg, tehát hogy az Endgame-nek a hatása az, hogy ahogy amilyen érzelmi töltettel rendelkezett számomra, az mind így felülmúlja az összes Marvel filmet, meg az összes képregény filmet, amit valaha láttam. Krisztoforó kérdező, hogy mit gondolsz arról, hogy Iron Man miért tudta megtartani a kövek erejét annyi ideig? Egyébként ez egy tök jó kérdés alapvetően, mert hogy tényleg ő egy halandó volt egy nanopáncélban, tehát hogy elvileg nyilván Hulkot is rögtön gyakorlatilag tökretette a karját a csettintés, és nyilván Tonynak attól függetlenül, hogy páncél volt rajta, sokkal kevesebb ideig kellett volna bírnia elvileg. Én azt gondolom, hogy ez igazából egész egyszerűen csak egy dramaturgiai döntés volt az alkotók részéről, hogy így kihúzták azt az egyébként meghatározó pillanatot, amikor Tony konkrétan feláldozza magát a csettintéssel, úgyhogy nem gondolom, hogy ennek van bármiféle magyarázata, vagy mögöttes logikája, hogy miért tudta olyan hosszú másodperceken keresztül tartani a kövekkel a nanokesztyűt, úgyhogy szerintem egész egyszerűen ez csak a hatás kedvéért döntöttek úgy az alkotók, hogy Tony képessé válik erre, és szerintem ezzel nincsen semmi gond alapvetően. Hogyha azt látjátok egyébként, hogy valami furcsa történik a képernyőn, és hirtelen nagyon világos lesz meg ilyesmi, akkor az azért van, mert a mai napon valami vacakol a ledfény, ami velem szemben van, és néha elkezd vibrálni, néha pedig magasabb fokozatra vált, mint amin éppen beállítottam. Attól tartok, hogy nem ez volt a legjobb vétel, mert hogy hiába, tehát hogy nagyjából 2,5 hónapja van meg, és a mai napon már több olyan furcsa anomáliát produkált, ami alapján azt feltételezem, hogy hamarosan le kell cserélnem ezt a ledfényt, mert hogy be van állítva egy fokozatra, és néha így egész egyszerűen elkezd vibrálni, meg villogni. Úgyhogy, ja, tehát hogyha valami furcsát láttok a streamben, akkor nem atomvillanás van, vagy senki nem elem lámpázik itt körülöttem, és még csak nem is szellemek, hanem konkrétan vacakol ez az átkozott körfény. Úgyhogy nem, igazából fogalmam sincs, hogy mit kellene vele csinálni, hogy ne legyen ez, de hogyha ezt nagyon sokszor fogja csinálni még az elkövetkezendő streamek folyamán, akkor valószínűleg le fogom cserélni valami megbízhatóbb változatra. Úgyhogy lehet, hogy nem sokára megjelenik majd itt valahol egy donate goal, hogy új LED fénybétnek. Bogyi írja közben a chatben, ha már Endgame, mi a véleményed arról, hogy kvázi a világot nem vasember mentette meg, hanem egy icike-picike patkány, ha az nincs, akkor hangya sem tér vissza a kvantumvilágból. Egyébként ez tény, tehát hogy valóban a sztori úgy van felépítve az Endgame-ben, hogyha az a kis patkány, nem lép rá a megfelelő gombra, és nem hozza vissza hangját ugye a kvantumvilágból, akkor gyakorlatilag senki nem utazik vissza a különböző alternatív univerzumba, hogy megszerezzék a köveket, és visszaállítsák a rendezést, és legyen 2 darab csettint, és egy, amivel Hulk visszahozza ugye az eltűnt, nem csak embereket, hanem az univerzumból eltűnt ugye élőlényeket és lelkeket, illetve nem lett volna második csettintés Tony részéről, amivel konkrétan megszüntette Thanosnak a létezését, de hogy igen, tehát hogy azt gondolom, hogy bár a patkány is nagy hős, de hogy ez megint csak egy olyan dramaturgiai fordulat, amiben nem szabad olyan marhasok mindent belelátni. Közben Hanover kérdezi, hogy USB-s a lámpa. Így van, USB-s egyébként a lámpa, viszont az USB az nem a számítógépbe van bedugva, hanem rá van rakva egy telefon töltőfejre, és bele van dugva egy konnektorba. És nem tudom egyébként, hogy vajon ez okozhatja a problémát, hogy nem a számítógépbe van dugva, mert tehát, hogy nem USB portba van bedugva egyébként az USB-s LED lámpa, hanem egy töltőfejjel a konnektorba. Gyakorlatilag egy hosszabbítóval van bedugva a monitor, illetve a laptopon mellé. Közben Boldi kérdezte egyébként a chatben, hogy ki volt a kedvenc pókembere, és az az igazság, hogy én nagyon sokáig abszolút Tobey Maguire párti voltam, én nagyon szerettem az első két Pókember filmet, amit aztán ugye a harmadik részt a szörnyűnek tartom. Az Andrew Garfieldos pókembereket én nem szeretem igazából. Tehát, hogy nekem az Andrew Garfield féle Peter Parker karakter az teljesen képregény idegen volt, tehát, hogy őt én nem bírtam igazán megkedvelni, és most a nagy kedvencem egyébként én jelen pillanatban egyébként Tom Hollandet tartom a legjobb élőszereplős pókembernek. Tehát, hogy főleg azért egyébként, mert hogy egy olyan pókembert mutat be a Tom Hollandnek a pókembere, akivel a képregényekben nagyon sokáig nem nagyon találkozhattunk. Ugye nem tudom, hogy ki mennyire van képben a pókember, eredeti pókember képregényekkel kapcsolatban, de hogy nagyon kevés olyan sztori van az eredeti Amazing Spider-Man történetvonalban, amikor Peter középiskolás. Tehát, hogy úgy ismerjük meg Petert a legelején a Pókember kánonnak, hogy ő középiskolás, de hogy nagyon hamar a középiskolából átkerül egyébként az egyetemre, és így nagyon kevés olyan sztori van, ami az Amazing Spider-Man-ben ezt szeretném hangsúlyozni, ami a középiskolás Peterről szól. És a középiskolás Petert egyébként akkor ismerhettük meg, amikor a Ultimate Spider-Man megjelent, mert hogy azokban a képregényekben Peter az összes képregényben középiskolás, és én nekem nagyon azért tetszik főleg a Tom Holland félre pókember, mert hogy a Tom Holland pókembere a középiskolás Peter Parkert ülteti át a vászonra, és nekem ez a szívemnek kedves, és szerintem a Tom Holland egyébként egy tök jó választás volt egyébként a fiatal Peter Parker szerepére, tehát hogy nekem jelenleg ő a kedvencem, de én nagyon szeretem egyébként a Tobey Maguire-ös pókembereket is. Tehát, hogy nekem a 2000-es évek elején hatalmas élmény volt, hogy minőségi filmekben láthattam a kedvenc képregény karakteremet viszont a vásznon. És pont nem is olyan régen megnéztem a Pókember 2-t, és hiába vannak benne ilyen cheesy jelenetek, még mind a mai napig az egyik legjobb képregény filmnek tartom. Tehát, hogy a Pókember 2 minden szempontból egy elképesztően jól összerakott film, mind a történet, mind a látvány szempontjából. Tehát, hogy a banknak a homlokzatán a harc Peter és Octopus között, azt szerintem mind a mai napig ilyen top-notch, szuperhősös akció. Hiába telt már el 17 év, mióta ez a film a mozikba került, úgyhogy tény, tehát hogy most Tom Holland van a csúcson, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hozzá közel ott van Tobey Maguire is egyébként, ott liheg a nyakában. Közben látom, hogy megint szóba került egyébként a Loki sorozat is. Én egyébként a Lokit is nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kihozni belőle. És Kerangor kérdezi, hogy a Spider-Man 2099-ről mi a véleményem, tetszett, mármint a képregény sorozat. Őszinte leszek, hogy bár nagy pókember rajongó vagyok, de hogy engem ez a Pókember 2099, meg úgy általában a Marvelnek a 2099-es univerzuma így soha nem érdekelt igazán. Tehát, hogy olvastam néhány 2099 képregényt, Pókember 2099 képregényt, és egész egyszerűen nekem az a jövőkép, meg az az univerzum annyira soha nem jött be, így soha nem voltam különösebben nagy rajongója a Pókember 2099 képregényeknek. Nagyon kevéset is olvastam, mert hogy egész egyszerűen nem keltette fel az érdeklődésemet. Vannak egyébként nagyon jó Pókember sztorik, amikor a 2099-es Pókember visszajön a 616-os, tehát hogy visszajön a múltba, ami ugye nekünk a jelen a Pókember történet folyamban, és vannak tök jó sztorik egyébként, amiben Miguel, mert hogy Miguelnek hívják egyébként a 2099-es Pókember, így szerepel, de hogy ettől sem jöttem különösebben lázba. Azt kell tudni egyébként, hogy magyarul egyébként a Kingpin kiadta a 2099-es Pókember történeteket, úgyhogy ha valakit érdekel, magyarul is el tudja olvasni, de hogy én nem tartozom a rajongók közé, viszont ettől függetlenül arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Into the Spider-Verse második részébe vajon behozzák-e komolyabb szereplőnek a 2099-es Pókembert, mert hogy ugye a stáblista utáni jelenet arra utal, hogy Miguelnek komoly szerepe lesz a folytatásban, és egyébként izgatott vagyok amiatt, hogy vajon milyen lesz egyébként az interakció a jövőbeli Pókember, meg a többi Pókember között, meg egyáltalán, hogy ezt a jövőbeli szállat hogy fogják majd berakni a történetbe, tehát hogy hiába nem vagyok különösebben nagy rajongója a 2099-es Pókembernek, de arra egyébként tök kíváncsi vagyok, hogy tényleg szerepelni fog-e az animációs film folytatásában, és ha igen, akkor hogyan. Ghosty kérdezi, hogy van-e kedvenc magyar zenekarod, és ha igen, kicsodák, ezt a kérdést nagyon röviden le tudom zárni, nincs kedvenc magyar zenekarom, egész egyszerűen nem szeretek magyar zenét hallgatni. Tehát, hogy valahogy nem tudom, tehát, hogy nálam egész egyszerűen nem alakult ki a magyar popzene, meg egyébként a magyar rockzene, meg a bármilyen magyar zene iránti szeretet, úgyhogy nagyon szívesen beszélnék arról, hogy milyen kedvenc magyar bandáim vannak, vagy ki a kedvenc magyar bandám, de hogy nincs ilyen. És tényleg, tehát, hogy korábban egyébként ez már párszor szóba került, de hogy én annyira egy unalmas fickó vagyok, ami a zenét illeti, hogy tényleg, tehát, hogy én a rádió pop, és ezzel tökéletesen megvagyok, úgyhogy még ilyen különösebben nagy külföldi zenekarokat sem tudok mondani, hogy na, ők az igazi nagy kedvencém, és minden albumokat meghallgatom, és van pólóm, meg nem tudom, menni akarok a koncertjükre, meg ilyesmi, nincsenek ilyenek sajnos, tehát, hogy nálam a zene az ilyen háttérzaj. Amikor utazok valahova, akkor is filmzenéket szeretek leginkább hallgatni. Hans Zimmer válogatásokat, meg ilyesmit. Jó, persze, nyilván, tehát, hogy mit tudom én, Taylor Swiftet szeretem. Tehát, hogy tudom, hogy ez nagyon furán hangzik, de valamiért nekem Taylor Swift zenéje bejön, meg nyilván Bogy írja a Queen-t. Nagyon szívesen hallgatok Queen számokat is, de nincs olyan, hogy berakok egy Queen albumot azért, hogy Queen-t hallgassak. Tehát, hogyha mit tudom én, a Google, az, hogy a YouTube Music bedob egy Queen dalt, akkor nem fogom elnyomni, mert hogy szeretem a Queen zenéjét, de hogy nem hallgatok Queen-t magamtól. Hanem tisztában vagyok a munkásságukkal, nyilván nem tudott elkerülni az életemben, hogy megismerjem a Queennek a zenéjét, és azt gondolom egyébként, hogy a Queen az tök király rockzene, de hogy így ugyanezt gondolom a Guns N' Roses-ról, de hogy Guns N' Roses-t sem rakok be, hogy Guns N' Roses-t hallgassam. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy amikor zenehallgatás van, az úgy működik, hogy én szólok a Google-nek, hogy hey Google, play some music on valamelyik hangszórómon, és a Google elkezd random zenéket játszani, és nekem ez itt tök rendben van. Tehát, hogy én ennyire nem vagyok egy ilyen, hát hogy mondja, buzikális típus, tehát, hogy nem, ennyire nem érdekel annyira a zene. Úgyhogy, tudom, ez borzasztó unalmas, de hogy a zene nekem kimaradt, nekem képregény, Funko, Lego, nálam ezek ragadtak be, nem a zene. Tehát én nem tudok órákig beszélgetni emberekkel albumokról, hogy fú, és így összerakta is, és ott az, meg akármi. Tehát, hogy még a hiába szeretem Taylor Swiftet, nem tudok órákig beszélgetni arról, hogy vajon az egyes számai kikről szólnak, és hogy az életének melyik korszakát és szakítását dolgozzák föl. Szívesen meghallgatom meg minden, tényleg tetszik a zenéje, de hogy ő mit dolgozott föl, meg ilyesmi, nem érdekel, bocsi. Megérkezett Oberon, szia cicám, Így áll szépen, így áll szépen. Nagyon, nagyon, nagyon kedves tőled, hogy így a stream kvázi végére azért tiszteletet tetten. Robin írja egyébként a chatben, nekem az egyik kedvencem a Mambo No. 5, és nekem PTSD-m van a Mambo No. 5-on, és elmondom nektek, hogy miért. Remélem a nővérem Timi is nézi ezt a streamet, és elmondhatom neki, hogy amikor mi ilyen tinédzserek voltunk, amikor a Mambo No. 5 ilyen sláger volt, és a nővérem megcsinálta azt, hogy egy kazettára fölvette a Mambo No. 5-ot egymás után többször, és berakta, és hallgatta. Én pedig agyvérzést kaptam ettől. Tehát, hogyha meghallom manapság bárhol a Mambo No. 5-ot, mert hogy még most is szokták néha játszani, akkor nekem tényleg, tehát, hogy poszttraumás stresszem van, és feljön az az időszak, amikor így menekülni kellett a lakásban valami olyan helyre, ahova nem hallódszodott el a Mambo No. 5 egymás után 25-ször. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen törést okozott a zenei emlékeim között. Tehát, hogy meg felcsendül a zenemben a zene, és így nem. Úgyhogy igen, tehát, hogy volt egy időszak, tehát, hogy nyilván, ahogy akkoriban mindenkit, a 90-es években, mikor ez a szám sláger volt, nekem is tetszett egyébként a Mambo No. 5, csak aztán a nővérem annyit hallgatta, hogy megutáltam konkrétan, tehát, hogy így hidegrázásom volt attól a számtól, van, és van mind a mai napig egyébként. Úgyhogy igen, tehát hogy most felszakítottál egy sebet, Robin, de hogy ezek ilyen tök jó, nagyon vicces egyébként nosztalgikus élmények, tehát hogy tökre örülök neki, meg tökre szeretem, amik ilyen random bedobott csetüzenetekből ilyen nagyon régi dolgok így előbukkannak az agyamból, és így ki tudnak ömleni ebbe a streambe. Mizu Obika? Minden király? Jöttél egy kis simogatásért? Cuki vagy. Nagyon szeretnek ott az emberek, ott a másik oldalán ennek a cuccnak. Fogalmat sincs róla, de nagyon bírnak. Mondjuk, hogyha neki kellene veled laknuljuk 0-24-ben, akkor lehet, hogy ez megváltozna, de nem élnek veled. Én élek velek, ők meg csak élvezik ezeket a terápiás pillanatokat, amikor itt megjelensz, és így eljátszod, hogy te egyébként egy földre szállt angyal vagy, a világ legcukibb cicája, aki nem csinál semmit, csak befekszik ide a streambe, így eldönti magát, kirakja a kis pocakját, hogy jaj, a pocakomat is simogasd egy picit, gazdi, nagyon cuki vagyok, elhitetem az egész világgal, hogy jaj, nagyon cuki vagyok, miközben nem vagy, az igazság ennél sokkal rétegesebb. Közben Amy kérdezi, hogy Obi-Fans lesz-e még. Őszintén szólva, nagyon-nagyon szívesen tartanék Obi-Fans streamet. Viszont az a helyzet, hogy ez a kamera nem alkalmas arra, hogy Obi-Fans streameljek, mert egész egyszerűen Obika ezen a kamerán keresztül bármennyi fény ömlik be a lakásba, egy nagy fekete folt, és ugye a házikója is egy nagy fekete folt, és lássuk be, a nap hatalmas részét, jelentős részét a fekete macska a fekete házikóban tölti, így nem látszik belül az égvilágon semmi. És megpróbáltam a Xiaomi kamerámat, ami egyébként egy sokkal árnyaltabb képet mutat a lakásról, tehát hogy a feketén kivehető a fekete, azt nem tudtam rákötni a gépre, nem tudok rajta keresztül streamelni, úgyhogy amíg nincs egy jobb technikai megoldásom az Obi streamre, vagy tényleg nincsen nyári napsütés, ami egy picit izgalmassá teszi azt, hogy lenézni a macskát, nem csak azt lehet nézni, hogy valószínűleg ott van a macska, addig nem lesz újra Obi fence, de hogy annyira élveztétek egyébként legutóbb, főleg mikor elindult a robot porszívó, hogy mindenképpen szerepel a terveim között, hogy valamilyen módon legyen folytatása az Obi fence-nek. És egyébként ti nem látjátok, de a kis lábacskáim most rajta vannak a touchpadon, és mindenféle furacsó dolgok történnek a képen, úgyhogy muszáj voltam egy kicsit átpozícionálni ezt a macskát. Na, ne problémázzál itt nekem, hát itt simogatlak. Jézus kérdezi közben, hogy Obi-Fenshez nem árulnak olyan macska játékot, amilyen random dobálja az elkapható pöttyöket a cicának, mert úgy nagyon király lehet, de 15 perc, 20 percig van mit elkapdosnia. Az van, hogy biztos, hogy van valami ilyesmi. És de hogy őszintén szólva, nem vagyok meggyőződve arról, hogyha ide raknánk egy gépet, ami dobálna neki jutifalatot, a cica tisztában lenne azzal, hogy a jutifalatot kap. De most ezt hot komolyan mondom. Tehát, hogy ő be van így konkrétan kondicionálva, hogy tőlem kap jutifalatot, hogyha elkezd zörögni, a zacskó, akkor azonnal tudja, hogy action van és jön, de attól, hogy egyszer csak egy gép így dob egy jutifalatot a lakásban, egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy a macska a fülebotját mozdítaná. Tehát, hogy valószínűleg ahhoz, hogy ez működjön, először egyébként kondicionálni kéne a cicát arra, hogy van ez a gépezet, ami jutifalatot ad neked, és hogyha meghalod azokat a hangokat, amiket kiad a gép, akkor jutifalatod lesz. Tehát, hogy hogy lehet, hogy egyébként működne ez a dolog, de őszinte leszek veletek, tehát, hogy már az is egy picit zavar engem, hogy bekondicionáltuk a macskát arra, hogyha elkezdődik a stream, akkor meg kell jelennie itt az asztalon, mert valószínűleg jutifalatot fog kapni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó dolog, hogy beállítottunk nála egy ilyen automatikus ingert, hogy amikor én itt elkezdek beszélni az asztalon, szemben a laptoppal, akkor ő biztos, hogy megérkezik. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez jó dolog, és nem szeretnék ennél tovább menni, hogy csak azért, hogy szórakoztató legyen az Obi stream, így elkezdünk a cicával, hát hogy is mondjam, tehát, hogy egy kicsit ilyen cirkuszi mutatványjá alakítani ezt az egészet, hogy azért mozgatjuk, hogy kaját kapjon, tehát, hogy nem gondolom, hogy ez jó irány, úgyhogy nem hiszem, hogy valaha lesz ilyen, hogy tényleg megmaradunk maximum a robot porszívónál, mert hogy az egy normális dolog az életében, hogy néha elindul a robot porszívó, mikor nem vagyok itthon, tehát, hogy az egy olyan dolog, ami megtörténik akkor is, amikor éppen nincsen Obi stream, de hogy semmiképpen nem szeretném, hogyha elmennénk egy olyan irányba, hogy azért dobálunk a macskának jutifalatot, hogy legyen akció a streamek során. Tehát, hogy nem szeretném ennek kitenni a cicát. Nem hiszem, hogy ez... Valószínűleg ő nem bánná, de hogy nem hiszem. Nem hiszem, hogy ez egy jó dolog, úgyhogy ilyesmi soha nem lesz. Tehát, hogy valószínűleg az lesz, hogy kirakom a kamerát, és akkor lehet bízni abban, hogy Abikának az átlagnál aktívabb napja lesz. És vagy nem tudom, néha így ráküldjük a robotporszívót, hogy legyen valami action, valami mozgás a kamera képén, de nem szeretném eltolni ilyen irányba, hogyha valaki ad 5 feliratkozást, akkor elkezdünk kaját dobálni a macskának, tehát, hogy ilyen biztos, hogy nem lesz. Ugye? Jaj. Gyerekek, az van egyébként, hogy elértük a 10 órát, sajnos holnap már dolgoznom kell, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a hétfő estét, és itt voltatok, és megint beszélgettünk, meghallgattatok, dobtatok be témákat. Legközelebb szerdán lesz egyébként stream, ugyanígy este 8-kor, úgyhogy várlak titeket szeretettel, addigra megint megpróbálok összeszedni olyan dolgokat, amiről értelmesen és hosszan lehet egyébként beszélgetni, és most van az a pillanat, hogy várom egyébként az ötleteket, hogy ki trédeljünk. Úgyhogy nézzétek meg kérlek, hogy kik azok a szimpatikus emberkék, akiket szívesen átvándorolnátok, és akkor nekivágunk a raidnek, és átküldelek valakikhez titeket. Közben tényleg Robin írt, és írja, hogy megnéztem a Sólyom és a Tél katonáját és a WandaVision-t, és mindkettő tetszett, sőt az utóbbi még jobban tetszett, akik még nem látták, érdemes. Robin, abszolút egyetértek veled, szerintem a WandaVision jobb volt, mint a Sólyom és a tél katonája, de a Sólyom és a tél katonáját a hibái ellenére is nagyon szerettem, és tényleg én is Robinhoz csatlakozva egyébként azt tudom mondani, hogy aki szereti a Marvel filmeket, az mindenképpen nézze meg a WandaVision-t, illetve a Falcon and the Winter Soldier-t is. És Kerangor írja, hogy Rikuna, Ghost írja, hogy Lavender Becca, eddig ez a két tipp van, és őket egyébként nem ismerem, de hogy azt hiszem, még nem is raideltük őket korábban. Kerangor, Rikunak mi a pontos neve? Mert hogy én őt fejből nem vágom. Mert gondolom Ghosty egyébként pont úgy írta be a Lavender Beckának a nevét, ahogy be kell pöttyögni a chatbe, úgyhogy e közül a két streamer közül fogjuk kiválasztani a ma esti raid célpontunkat, és ezt így fejből biztos, hogy nem nyomtam volna meg, úgyhogy Rikkus Geeky Place. Nagyon tetszik ez a név, úgyhogy ma este akkor Rikkushoz fogunk átmenni. Szépen bepötyögöm a parancsokat. A megfelelő szavakat, remélem, hogy nem rontottam el, és elindítom a raidet, elindult a visszaszámláló, tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, és várlak titeket szerdán, a ma estéhez pedig további jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltatok, sziasztok!